أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. والشرط السادس النهي عن معصية النبي ومخالفته صلى الله عليه وسلم في كل أمر معروف يأمر به. İmam Rabbani Kudsesi Ruh Hazretleri mektubatından 3. cildin 41. mektubunda çok önemli meseleler beyan ettiler. Mektubun sonuna doğru yanaştık. Bu mektubunda özellikle hanım kardeşlerimizi ilgilendiren konulara yer verdiler. Fakat burada erkekler de nasiplerini aldılar. Çünkü din-i mübin İslam herkese alakadar eden bir dindir. Kadını alakadar eden konu erkeği alakadar eder. Erkekle alakalı konu kadını alakadar eder. Çünkü annelerimiz kadındır. Onlar çocuk çocuklarına vaaz ederler, iyiliği emrederler, kötülükten nehyederler. Karı koca alakalarında da yine insanlar birbirine nasihat ederler. O ona yasak olanı anlatır, o ona haram olanı söyler. Böylece ve tevasav bil hakkı ve tevasav bil sabr. Hakkı tavsiye edenler, sabrı tavsiye edenler husranda olmazlar. Değilse bütün insanlar zarardan kurtulamazlar. Ancak innel insane lefî husrin illellezîne âmenû. Ehl-i sünnete göre doğru inananlar ve amilü salihat, salih ameller işleyenler, tevasav bil hak, hakkı birbirine tavsiye edenler. Ya bu nasıl olacak? Burada kadın, ben efendim kadınlarla ilgili konuyu erkekler dinlemesin, erkeklerle ilgili konuyu kadınlar dinlemesin diye bir şey olmaz. Hakkı tavsiye edebilmek için erkeğin kadınla ilgili konuyu bilmesi lazım. Kadının erkekle ilgili konuyu bilmesi lazım. Allah Teala ne buyuruyor? Hünne libâsün lekum ve entüm libâsün lehun. Siz, kadınlar sizin elbiseniz gibidir. Siz onların elbisesi gibisiniz. Yani birbirinizle artık karışmış, görüşmüşsünüz. Sarmaş dolaş olmuşsunuz. Dolayısıyla İslamiyet'te hükümler umumidir. Lakin ayet-i kerimede kadınlar biatiyle alakalı ayet-i kerimede özel şartlar beyan edilmiştir. Ama şimdi mesela bu şart 6. şarta geldik. Bu 6. şart yine erkek kadın fark etmez. Hepimize taluk eder. Öbürleri de öyleydi. 1. şartta şirk koşmamak. Bunda erkek de muhataptır. 2. şartta hırsızlık yapmamak, bu erkeğe de haramdır. 3. şartta zina yapmamak, bu erkeğe de yasaktır. Ondan sonra 4. şartta iftira yapmamak, bu erkeğe de yasaktır. Ondan sonra çocuklarını öldürmemek. Bunlar hep erkek kadın müşterek olan hususlardır. Sırada ne geldi? 1. yasak şirk. 2. hırsızlık. 3. zina. 4. çocuklarını öldürmek. 5. iftira. Şimdi 5 yasağı bırakacaklarına dair kim sana söz verirse buyurdu Allah Teala Habibine sallallahu aleyhi ve sellem. Kadınlar muhataptır. Kadın olsun, erkek olsun. Bunlar biat şartlarıdır. İmam-ı Rabbani Kudsesi Ruhu ve şartu sadisu 6. şart diye mektuba devam ediyor. Mektup herhalde bugün bitmez. Ama haftalardır da devam etti. Uzunca bir mektup idi. İzah isteyen konular vardı. Bugün de bir miktarını okuyalım. Kadınların biatında geçen 6. şart nedir? Ennehyu, yasaklamaktır. Ammasiyetin nebiyyi ve muhalefeti sallallahu aleyhi ve selleme fi kulli emrin marufin ye'muru bihi. Resulullah'ın masiyetten karşı gelmekten, muhalefette bulunmaktan engellemek. Ne hususta? Maruf olan herhangi bir hususta ki Resulullah onu sallallahu aleyhi ve sellem emretmektedir. Bu cümle-i celile ayet-i kerimede ve la ya'sideke fî ma'rufin diye geçmektedir. Ve la ya'sideke habibim sana isyan etmeyeceklerine dair de söz verirlerse, sana karşı gelmeyecekler. Ne hususta fi marufin, herhangi bir maruf konusunda. Maruf ne demek? Maruf, aklen ve şer'an ve dinen iyi olduğu bilinen şey demektir. Namaz maruftur, oruç maruftur, zekat maruftur, ondan sonra hac maruftur, sadaka maruftur, zikir maruftur. Efendim, bunlar hep maruftur. Münker nedir? Aklen ve şer'an, yani ve dinen reddedilen şeylerdir. İçki, kumar, zina, faiz, başta şirk, bütün bunlar münkerat, reddedilen şeylerdir. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ne hususta efendim isyan edilmeyecek, maruf olan şeylerden emrettikleri hususunda. Peki zaten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin münker bir şeyi emretmesi düşünülebilir mi? Düşünülemez. Peki maruf bir şeyi yasaklaması düşünülebilir mi? Düşünülemez. Ama niçin maruf kaydı geldi? Tabii bu vuzuh için geldi. Yani izah için geldi. İhtiraz için gelmedi. Ne demek ihtiraz için gelmedi? Şimdi bu hususlarda reddiyeler yapıyorum. Radyodan dinleyen bütün kardeşlerimiz de haberdar olsunlar. Bazıları Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şanına hakaret olsun diye kitaplar yazmışlardır. Bunlardan biri de son dönemde yazılan 3 Muhammed kitabıdır. Bu 3 Muhammed kitabının yazarı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şanına hakaret olsun diye ne bulduysa doldurmuştur mesela. Bu gibi ayetlerden de ne yapmıştır? Yol bulmuştur. Yani ayetlerden yol bulmuştur dediğimin manası, kendine yarıyormuş gibi görünen bir ayet bulursa, mal bulmuş, mağribi gibi atlamış, bunu delil getirmiştir. Mesela nedir? لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ayetinde, ben bunları hep Arifan dergisinde reddiye yapıyorum. Biliyorsunuz bu Arifan dergisinin okunması, okutulması, bu reddiyelerin yayılması Resulullah'a en büyük himaye, en büyük muhafaza, en büyük müdafaa. Şu mübarek Mevlid ayında peygamberinin şefaatine ermek isteyenin yapabileceği ve ne yapabilirim onun adına da şefaatine, himmetine erişebilirim diye sorduğunda vereceğimiz cevap, Resulullah'ı ahirette memnun etmek, kabirde, mahşerde şefaatine ermek isteyen onun hakkındaki faziletleri ispata çalışan bu reddiyeleri ve onun faziletlerini inkara çalışanlara karşı yapılan bu reddiyeleri yaymasından, dağıtmasından, okuyup okutmasından daha büyük bir amel yapamaz. Resulullah'a yaklaşmak için bundan büyük amel olamaz. Çünkü kendisini müdafaa edenleri çok sever. Kendisini şanı şerefine hakaret edenleri hiç sevmez. Sessiz kalanları da hiç sevmez. Ben sessiz kalmıyorum. Sizin de sessiz kalmanıza sessiz kalamıyorum. Onun için bunlara hizmet edin mesela. Şimdi ne diyor ayette? Resulullah'ta sizin için ne var? Üsvetün hasene, güzel bir numune var, iktida var, örnek var. Uymanız için efendim misal var. Şimdi bu ayeti almış, ben bunların sırayla reddiyelerini yapacağım. Ama bu sayıda Arifan dergisinde mutlaka bu reddiyeler var ama devam eder. Hepsi bir sayıya sığmaz. O zaman bütün dergiyi ben yazmam lazım. Şimdi burada diyor, dikkat edelim diyor. Neye dikkat edecekmişiz? Bak diyor, Allah diyor peygamber için, peygamber size örnektir demedi diyor. Ya ne dedi diyor? Peygamberde sizin için örnek var dedi. Bu ne demekmiş ona göre? Bu şu demekmiş, peygambere karşı da seçici olun. Aynı böyle söylüyor. Peygambere karşı ne olmamız lazımmış? Seçici yaklaşmamız lazımmış. Niye? İşte Allah diyor Resulullah örnektir demedi. Fi Resulillah, Resulullah'ta örnek var. O diyor fi var ya diyor, Resulullah'ta örnek var, işi sınırladı diyor. Sizin aklınız eriyorsa, sizin de kafanız sınırlıysa siz de sınırlayın. Bu sefer diyor, siz de diyor akıllı olun diyor, öyle peygamber, sünnet, hadis, madis her şeye uymayın. Peygamber yapsa da uymayın diyor bak. Şimdi adam bunu açıkça söylüyor. Ben de tabii cevap veriyorum, yazıyorum. Allah kuvvet versin, kalemimize kuvvet versin, gecemize bereket versin. Gece gündüz uğraşıyorum ama hasta oldum biraz, bir iki gündür. İşte öksürüğüm var, şeyim var. Onun için dün bugün çok da uzun konuşmayacağım. Ama mesele devam olsun. Pazar günü de inşallah şifa dersinde buluşacağız. İkindi namazında pazar günü. Kadınlar da gelecek aşağı efendim adrese. Şimdi burayı da aynen delil alabilir. Bu ayette buna müsait. Biz şimdi bunların nereden bir delik bulacaklarını anlamaya başladığımız için daha onlar bak demeden biz Efendim Hazretleri kaz demezden göle bakmak meselesi. Onlar da demeden bak buradan da bunu çıkarırlar diye bir delikleri önceden tıkatıyoruz biz. Şimdi diyor halbuki Allah'ın Resulü'nde sizin için örnek var demek, peygambere karşı seçici olun demek midir? Allah bunu mu kastediyor? Peki Allah o zaman niye buyuruyor estağfirullah? Vettebi'uhu leallekum tehtedûn. Ona uyun ki hidayet bulasınız. Vettebi'uhu, ona uyun. Ona bazı meselelerde uyun diye bir ayet var mı? Kul in kuntum tuhibbun Allah, Habibim söyle ki onlara eğer Allah'ı seviyorsanız, sevdiğinizi söylüyorsanız, fettebi'uni, bana uyun. Bak bak. Bana bazı meselede uyun diye bir ayet var mı? Bana uyun, yuhbibkumullah, Allah da sizi sevecek. Peki. Haşr suresine ve ma atakumur resul, peygamber size ne verdiyse fehuzuh, onu hemen alın. Bak peygamber size bir şey verirse dikkat edin, önüne geleni almayın diye bir ayet var mı? Ve ma nehakum anu, peygamber sizi neden nehyediyorsa fentehu, onu bırakın. Bak o bir şeye yasak der, siz ona göre dikkat edin ha, her şeye uymayın diye bir ayet var mı? Kul ati'ullah ve ati'ur resul. Allah itaattan sonra ne emredilmiş? Resul'e itaat edin. Öbür ayette men yuta'ur resul fakat eza Allah. Kim peygambere itaat ettiyse o direkt Allah'a itaat etti. Allah diyor ki peygamberime itaat bana itaatın ta kendisidir. Ayıran kendi aklıdır. Ayıran, ayrım yapan yok Allah'a itaat başka peygamberidir. Şimdi adamın biri sekir halinde işte meczup cezbeye düşmüş de gelmiş demişler ona mektubatta başka bir mektup da var İmam Rabbani. Çok kızıyor ona bir mektupta cevabı var. O da meczup işte cezbeye kapılmış eskilerden biri yani. Dediler ona işte Resulullah'a itaat hakkında bir konu geçti de biz dedi daha Allah'a itaattan vakit kalmadı dedi yani peygambere şu anda itaat edecek durumumuz yok falan. İşte böyle meczuplar var İmam Rabbani bu ne demek istiyor diyor yani. Resul'e itaatla Allah'a itaatın neresini nereden ayıracaksın? Allah diyor ki men yuta'ir Resul, kim peygambere itaat etti fakat ata'la, muhakkak Allah'a itaat etmiş ol. Allah'a itaat Resul'e itaattan hiçbir ayette ayrılmamıştır. Kur'an'da 3 ayet 3 ayetten ayrılmamış. 3 husus 3 husustan ayrılmamıştır. Bunun başında Allah'a itaat, Resul'e itaat gelir. Hangi ayeti bulursanız ve men yuta'illah ve Resul, kim Allah'a Resul'e itaat ederse feulâke me'alize ne'amallahu aleyhi mine nebin, peygamberlerle beraber olacak ayeti olsun. O sonra men yuta'illah ve Resulehu, kim Allah'a Resul'e itaat ederse fakat faze fevzen azîmâ, en büyük kurtuluş ermiş olur. Bir ayet göster ya. Öyle şey olur mu? Vallahu ve resuluhu hakkun yurduh. Allah diyor ki beni ve peygamberimi razı etmeniz en çok istediğim şeydir. Orada bile kendisinden ayırmıyor. Beni razı etmek neyse peygamberimi razı etmek aynı. Men yuhadidillahi ve resuluhu. Kim Allah'a karşı gelirse hemen peşine ne diyor? Resulüne karşı gelirse. Ve men yuşakkikillahi ve resul. Kim Allah'a muhalefet ederse peşine hemen Resulüne muhalefet eder. Sen nereden çıkarttın? Bir fi harfi bulmuş. Yani Resulullah örnektir dememiş, Resulullah da örnek var demiş ya, o fi harfinden yola çıkmış, çok Arapçaya vakıf ya, bu kadar ayet hadisi bölüyor. Ya bu kadar Kur'an'da ayet var, Allah'a itaat, Resulüne itaat, bunlar ayrılmaz. Ona uyun diyor Kur'an, bu da diyor ki seçici ol yine sen. Ne demek yani? Kardeşim, şunu diyorsan, ben onu zaten diyorum. Peygamberin uyulmaması gereken bazı hususiyetleri var mı? Var. O uyurdu, abdesti bozulmazdı. Sen uyursan, abdestin bozulur. Sen diyebilir misin ki benim de kalbim uyumuyor, ben ona tam tabi olduğum için ben de evliya oldum falan. Böyle bir, hiçbir veli uyuyup abdest almadan olur mu? Peygambere mahsus o. Sana dediler mi ki ona uy? Uyudun mu kalk abdest al. Resulullah sana diyor ki bu bana mahsus diyor. Sen diyor, abdest alacaksın diyor sana, sen onu dinleyeceksin. Peki, Resulullah Efendimiz'in kaç hanımı vardı? 9 hanımın, vefat ettiğinde 9 hanımı vardı. Sağlığında tabii bu sayı daha yükseldi, bazı zamanlar oldu. Bir Müslüman 4 hanımdan fazlasıyla evlenebilir mi? Yok, ayet-i kerime ne diyor? Nisa suresinde. Evet. Mesne ve sülat ve ruba 2, 3, 4. 4'ten sonrayı ne yapıyor? yasaklıyor. Bir insan şimdi dört hanımı varken beşinciyi alsa ne olur? Nikah da yapsa zina olur. Çünkü o nikah geçerli değil. Resulullah niye 9 hanımı vardı? O onun nesi? Halisatel leke min dünil müminin. Allah Kur'an'da bazı meselelerde bu sana has diyor, müminlere olmaz diyor. Şimdi bu zaten belli. Kaç mesele var? Kaç mesele olacak işte? Abdesti uykuyla bozulmaması, 4'ten fazlasıyla nikahlanabilmesi. Ama ona da bir sınır geldi mesela. O sonra la yahillu leken nisa min ba'd. Bundan sonra sana da kadınlar helal değil. Ayet geldi. O noktada onu da sınırladı. Ama bizim sınırımız başka. Onun sınır noktası başka. Bunlar onun hususiyetlerinden. Efendim. Bu gibi özel hususiyetler olursa bunlar kaç tane? 1, 2, 3. Başka bir şey yok. Buralarda ona uymamız gerekmez zaten. Uyamayız, uymamız yasak. Ama sen gidip de Allah'ın peygamberinde örnek var, demek ki peygamber örnek değil diye nasıl dersin? Peygamber örnek. Her işte örnek. Yüz binlerce, milyonlarca meselede sünneti var, hadisi var. İki mesele var, onu da zaten ayette, hadiste bu bana mahsus demiş. Bu bana mahsus dediği iki meseleyi çıkarttıktan sonra sen burada bu meseleleri zaten bahsetmiyor ki. Dese ki bu gibi mesele dese ben de anlarım. Diyor, seçici yaklaşmak lazım. Neyi seçeceksin? Zaten uyulmaması gereken nokta ayette hadiste geçiyor. Seçicilik kalmadı ki. Taşlı pirinç mi ayıklıyorsun? Seçmece karpuz mu seçiyorsun? Neyi seçeceksin? Seçici yaklaşmak demek şu demek. İş karıştı. Neye uyacağız, neye uymayacağız belli değil. Seçici olalım arkadaşlar. Bu buna denir. Din tamamlandı. El-yevme ekmeltü leküm dinekum. Dininizi tamamladım diyor. Dinin ayetle tamamlandığı belirtilmiş. Seçici olacak bir şey yok ki. O zaman ben de size derim ki arkadaşlar, İslamiyet'te acayip acayip hurafeler var. Seçici olalım diyebilir mi bir Müslüman? Bunu diyen gavur olur. Bir Müslüman dese ki aman peygambere uyulmaz, seçici olalım dese gavur olur. Bu Müslüman lafı mıdır? Efendim işte peygamberin abdesti bozulmaz, seni bozulur. Kardeşim, onun seçicilikle ne alakası var? Onu zaten kendi söylemiş. 4 kadından fazla o alabilir, sen alamaz. Ya onu Kur'an söylemiş. Hadis söylemiş. Seçici olmak ne demek? Ortalık karışık. Hurafeler girdi. Seçici olalım demektir. Yoksa şu anda İslam ortada, Kur'an ortada, hadisler ortada, din yerleşmiş. Veda haccında din tamamlanmış. Efendimiz 80 küsur gün sonra vefat etmiş. Zaten o arada bir ayet hüküm de gelmemiş. Din tamamlandı buyurulmuş, zaten ondan sonra istirahat. Din bit tamamlanmış. Din tamamlandıktan sonra neyi seçeceğiz abi? Milletin kafasına İslam hakkında, sünnet hakkında, Kur'an hakkında öyle bir şüpheler sokuyorlar ki seçici olalım. Bu sefer adam her şeye, o hadisin kaynağı ne? Dur bakalım, o sünnet mi? Yarın bu kafa ne diyecek bu kafa? Peygamberin hatası da var. Zaten bu kafa dedi bunu. Bu kafa dedi ki peygamberin çok hatası var dedi bu kafa. Bu kafaya baktın mı o zaman dinin her konusunda durun arkadaşlar. İlahiyattan bir hoca çağıralım. Size göre nasıl? O da desin ki yok ya, bana göre böyle bir şey yok. Şimdi bu açık oturumlarda çıkan adamları görmüyor musun? Frenleri patlamış araba gibi. O diyor ki Hazreti Ömer'i tanımam. O diyor Hazreti Ömer bana delil bir değil. O diyor beni bağlamaz. O diyor şu hadis beni bağlamaz. O diyor ya ayetten bahsediyorsun. Adam diyor ki bu ayette diyor böyle bir şey yok diyor. Ayette şunu söylüyor diyorsun. Diyor ki yok diyor, İslam'da böyle bir şey. Ya Kur'an'da var diyorsun. Kur'an'da var da İslam'da yok diyor. Böyle bir durumdayız. Adamlar meal yazıyor, tefsir yazıyor. Doktora yapıyor, master yapıyor. Bilmem ne yaptıklarını da ben de bilmiyorum bunların ya. Allah rızası için. Bugün, şimdi bu ayetten nereden geldim ben buraya? Şimdi Allah Teala ne dedi Habibine? Kadınlar biatının şartlarındaki 6. şartta. وَلَا يَعْصِينَكَ Sana isyan etmezlerse fi marufin. Maruf bir meselede. Tak buradan şimdi buldu bir şey. Neden? Bak Allah diyor ki sana da isyan edebilirler de marufta isyan etmeyecek. Ne çıkar buradan diyecek şimdi bu kafa? Demek peygamber de bazı münker bir şey emredebilir. Allah diyor ki sana marufta isyan etmeyecekler. Bunda ne demektir arkadaşlar? Demek peygamber de olsa münker bir şey emredebilir. Eğer peygamber de sana münker bir şey emrederse sen ona ne yapmayacaksın? İtaat etmeyeceksin diye bir mana çıkarabilirler. Bu mana ne olur? Gavurluğun ta kendisi olur. Şirkin ta kendisi olur. Peygamberin münker emretmesi vaki değildir. Allah burada sana marufta isyan etmeyecekler demekten, buyurmasından ne çıkmaz? Münker emredersen isyan ederler ha. Böyle bir mana çıkmaz. Bak tersten girmeyin. tersten manalara mefhumu muhalifi hüccet kabul ederseniz gavur olursunuz buralarda. Burada marufta isyan etmeyeceksin ne demek? Marufun karşılığı neydi? Münker. Marufun karşısı münkerse Allah da diyor ki marufta isyan etmeyecek. Bu şu demek, zaten sen onlara maruftan başka bir şey söylemezsin. O halde hiçbir zaman sana isyan etmeyecek demek. Bunu böyle anlatmazsa bir hoca, bu ayete böyle mana vermezse bir hoca, doğru manada verse, maksadı kötü olmasa da bu delik arayanlar ne yaparlar? Oradan girerler. Cehenneme girerler tabii. Girerler de çıkamazlar cehennemden tabii. Ama o zaman marufta isyan etmeyecek sana. Ne demek? Sen de böyle maruf emretmezsen sana da isyan etsin. Bu demek değil. Sen de bazı münker söylüyorsun ha. Bu demek değil. Niye bu demek değil? Ayeti ayetle tefsir edebilirim. Çünkü Allah Teala الَّذ۪ينَ اتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّب۪يَّ الْاُمِّيَّ الَّذ۪ي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُ فِي التَّوْرَاتِ وَالْاِنْجِيلِ Tevrat'ta, İncil'de vasıflarını, sıfatlarını yazdığın peygamber diye anlattı ayetinde, Araf suresi. Efendimizin vasfını söylerken ne diyor? يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْاَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِ Benim peygamberim diyor, Tevrat'ta, İncil'de ta onu göndermeden bütün ümmetlere bildirdim ve yazdım ki vasıfları nelerdir? Nebidir, Rasuldür, ümmidir, okuma yazma bilmez. Okuma yazma bilmemesi de en büyük mucizesidir. Çünkü bütün kitapları ezber okuyor. Onun vasıfları nedir? O onlara neyi emreder? Marufu emreder. Demek Resulullah neyi emredermiş hep? Marufu emredermiş. O onları neden nehyeder? Münkerden eder. Akıl ve din neyi kabul ettiyse maruftur. Akıl ve din neyi reddettiyse münkerdir. O onlara ne yapar? Lezzetli temiz şeyleri helal eder. O onlara ne yapar? Pis şeyleri haram eder. Onun için mesela şimdi domuz eti haramsa aynı zamanda ne demektir? Pis demektir. Necis demektir. Anladınız mı? Evet, sığır eti helalsa aynı zamanda ne demektir? Temiz demektir. İsterseniz böyle kavurma etinden biraz cebinize koyun. Namaz da kırsanız namazınız bozulur mu? Ama biraz domuz eti bulunsa namaz gitti. Çünkü temizleri helal eder, pisleri haram eder. Neyi emredermiş? Marufu emreder, münkerden nehyeder. E şimdi bu vasfa göre. Ondan sonra öbür ayette diyor ki ve ma atakumu rasul fehudu. Ne verdiyse alın. Kayıtsız şartsız genel anlamda. Çünkü neden? Ve ma yantıku anil heva. Kafadan konuşmaz da ondan. Peki inu illa vahiyya. Onun konuştuğu vahidir diyor. Ayet var. Hal böyleyken sana marufta isyan etmeyecekler buyurulunca, yani münker dersen sana da isyan edebilirler diye bir mana çıkabilir mi? Çıkamaz. O zaman marufta kaydı niye geldi? Kuyumcu maruf değil herhalde bu şimdi. Bu marufta kaydının maksadı ne? Bunun maksadı şu, sen zaten hep marufu emredersin. Dolayısıyla sana marufta isyan etmeyecekler mübalağa getiriyor. Ne mübalağası getiriyor? E sen de maruftan başka bir şey emretmediğine göre sana hiç isyan etme payları yoktur. Anladınız mı izahı? Ha, işte Kur'an'da böyle üsluplar vardır. Mesela diyor ki وَمَا لَكَمُوا مِنُوا بِاللّٰهِ يُؤْمِنُوا بِاللّٰهِ الْعَزِيزِ الْحَمِدِ Ashab-ı Uhdud kuyuları kazdılar, inananları hani ateş çukurlarına doldurma hadisesi Buruç suresinde geçer. Orada Allah diyor ki bunlar diyor bu Müslümanların neyini beğenmediler? Hiç beğenilmeyecek bir şeyini bulamadılar. Ancak Allah'a inanmalarını beğenmediler. Peki Allah'a inanmaları beğenilmeyecek bir şey mi? En beğenilecek şey Allah'a inanmaları. Ama işte Kur'an ne yapıyor? Diyor ki bunların diyor sadece diyor Allah'a inanmalarını beğenmediler. Yani bu ne demektir? En beğenilmesi gereken şeyi beğenmediler. Kur'an böyle konuşur. Halbuki Kur'an şunu diyebilirdi. Değil mi? Onlar efendim en büyük fazilet olan İmanı beğenmediler diyebilirdi. Öyle demiyor. Onlar beğenmeye bir tek iman suçunu buldular diyor. İman suçunu buldular diyor. Halbuki ne diyebilirdi? İman ne büyük şereftir, bu beğenilmez mi diyebilirdi. Ama mübalağa yapmak için tersten alıyor işi. Ne diyor Rabbimiz? Ya bunlar da bir suç buldular diyor. O suçta iman çıktı diyor. Bu da bunu. Sana diyor marufta isyan etmeyecekler. Bu ne demek? Allah demek ki sana hiç isyan etmeyecekler demiyor. Marufta isyan etmiyor. Ama öbür ayetlere baktığın zaman sen zaten marufu emredersin diyor. Bu sefer ne çıkıyor buradan? E sen yanlış bir şey konuşmayacağına göre, her buyurduğun vahiyye dayandığına göre sana hiç isyan etme payları kalmamıştır. İnceliği anlayabildiniz mi? Benim de biraz boğazımın kuru gününe, hasta günüme rastladınız yani. Bugün de anlarsanız, her gün anlarsınız yani. Ha. Her gün anlarsınız. O zaman bu adamlara dikkat. Buradan malzeme bulabilir bunlar yarın. O kitapta daha rastlamadım. Hiç Muhammed'i bayağı okuyorum da yahu. Ömrüm sonuna kadar buna reddiye yapacağım ya. Kıyamet yaklaştı ben. Benim de ölümüm yaklaşacak ya. Bu canım çıktı bunu. Nereyi ele alsan tutulacak bir yer yok. Hep diken, hep iğne, hep zehir, hep Resulullah'ın şanını düşürtme çabaları. Ben böyle bir şey görmedim. Mutezile'yi de okuduk, Cebriye'yi de okuduk. 72 fırkanın 72'sinden haberimiz var yani. Ama böyle bir zamanda böyle bir şey çıkmak, bu çünkü bu zamana rastladı. Bu zamanın adamların da canı ekşili istiyor. Çok kaşınan var. İşte Cübbeli Hoca'yı mı dinleyelim, onu mu dinleyelim? Yarın sandıkları koyacağız. Rey isteyeceğiz sizden. İstediğinize verirsiniz ya. Yahu kardeşim sen beni mi dinleyeceksin, onu mu dinleyeceksin? Bana ne ya? Beni dinlesen bana para mı geliyor ya? Kimi dinlersen dinle. Allah'ı, Resulü'nü dinle. Kardeşim aklını kiraya verme. Ben sana doğruları söylemek durumundayım. Ben kimseye nefret aşılamıyorum. Ben kimseye düşmanlık aşılamıyorum. Ama ben senin imanınla ilgili sana bir nasihatta bulunuyorum. Bir bilgi veriyorum. Dinün nasihat. Din nasihattır. Yani diyor iyiliğini istemektir. Kimin iyiliğini istemek? Allah'ın iyiliğini. Allah'ın iyiliğini istemek nasıl olur hocam? Ya Allah'ın iyiliğini istemek şu demek. Sen Allah'a doğru inanırsan, Rabbine karşı ihlas ve samimiyetli olursan, Allah'ın seni azap etmemesi için Allah'ın eline hüccet verir. Rabbim de diyor ki مَا اِفْعَلُ اللّٰهُ بِعَزَابِكُمْ اِنْ شَكَرْتُمْ وَاَمَنُمْ Şükrederseniz, iman ederseniz ben sizi azap etmek istemiyorum. Ben sizi azap etmek istemiyorum. İyi anlaşın, beni iyi tanıyın, bana doğru inanın, azap etmeyin. Kur'an için nasihat nedir? Kur'an'a doğru inanmak doğru ama peygamber için nasihat nedir? اَدِّنُ النَّصِيحَ اَدِّنُ النَّصِيحَ Üç kere buyurdu. Din, nasihat, nasihat, nasihat. Şimdi ben bu nasihatı yapmazsam benim dinim imanım kalmaz. Sen de bu nasihatı başkasına yapmazsan senin de dinin imanın kalmaz. Çünkü Resulullah üç kere ne buyurdu? Din nasihattır. Dediler bunun manası nedir? Buyurdu ki en-nasihatü limen, kime nasihat? Kim için nasihat? Kim için samimiyet? Kim için ihlas? Ne buyurdu? Lillahi ve li rasuli ve li kitabi ve li ümmetil müslümin ve ümmeti. Hadis çok sahih bir hadis. Allah için nasihat nedir? Allah'a karşı ihlas ve samimiyettir. Bunun tarifi nedir? Ehli sünnete göre Allah'a inanmak. Şimdi bir insan Allah'a inansa, sonra oğlu var dese, kızı var dese, Allah yanılır dese, şaşırır dese, Yahudilerin şu andaki itikatları gibi. Yahudiler Allah'a çok büyük iftira atıyorlar. Allah cimridir, eli bağlıdır, Allah fakirdir. Bunlar Kur'an'da yazıyor Yahudilerin bu itikatları yani. O zaman şimdi bu ne oluyor? Allah'a karşı bir ihlas olmuyor. Ha Yahudi ben Allah'a inanıyorum dese de, Hristiyan Allah'a inanıyorum dese de, tevhidi bozdukları için, şirkte oldukları için bunların Allah'a karşı ihlasları yok. Bu sefer neye geliyor? İkinci, hadi bizim Allah'a karşı itikadımız tamam. Peygamber'e karşı nasihat, peygambere ihlas, peygambere samimiyet. Bu ne demek? Ha, bu peygambere doğru inanacağın, onu doğru tanıyacağın, ona tazim edeceğin. Ayetlerde ona saygı gösterilmek emrediliyor. فَالَّذ۪ينَ آمَنُوا بِي وَعَزَّرُوا وَنَصَرُوا وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي اُنْزِلَ مَعَهُ Diyor ki ona inananlar yetmez diyor. Azzara bak. Tazim ve hürmet ve saygıda son gücü harcayacaksın. Böyle saygı mı olur? Peygamber diyor ki ben arkamı görüyorum diyor. Bu da diyor ki uydurmuşlar. Nereden görecek diyor. Bu saygı mıdır peygambere? Bukhari hadisini inkarda. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Allah bana bildirdi diyor. Bir gün ne yaptı biliyor musun? Bu da sahih Bukhari'de var. Bu da sahih kitapla kaynaklarda var. Hep kaynaklar. Arifan dergisinde bunları takip edin. Kaynaklarıyla yazıyorum. Sohbette öyle ikide bir kaynak vermek uygun değil. Vakit yetmez yani. Ama kitabı kaynaklı yazıyoruz. Onun için 5 saatte bir yazı çıkıyor. Bu çocuk oyuncağı bir şey değil ki. Kaynaklara bakmamız lazım. Ondan sonra bir gün çıktı hutbeye ne dedi? La tes'elunil yevme an şeyin illa beyyentuhu lekum. Gel bakalım şimdi. Gel konuş ya. Hutbeye çıktı dedi ki bugün şu anda orada sahabe dolu. Ne sorarsanız sorun, Rabbim şu anda açtı gayb kapısını bana. Gayb kapısını açtı ya. Gayb anahtarları Allah'ın elinde. Bana açtı diyor. Bugün ne sorarsanız mutlaka beyanı gelecek diyor. Sahabe orada acayip acayip şey. Orada soracak, kıyamet ne zaman kopacak? Belki derdi ki şu kadar sene sonra. Onu da derdi yani. Ama tabii Allah sordurmayınca Ama dedi ki ne sorarsanız sorun. Allah hepsini bildirdi ya. Yani sordular. Hazreti Ömer diyor ki ben o günkü gibi bir gün görmedim ya. Demediği bir şey kalmadı. Sabah namazından başladı, akşam ezanına kadar hutbeden inmedi. Tak iniyordu, öğlen namazı kılıyordu, tak çıkıyordu bir daha. Bir daha iniyordu, ikindiyi kıldırıyordu, çıkıyordu bir daha. Güneş battı, Ebu Said el-Hudri, sahabe Hüzeyfe radıyallahu anh diyor ki kıyamete kadar olacak ne varsa hepsini biliyoruz diyor. Buhari'de var mı ya? Kıyamete kadar olacak o gün bütün beyanları bize verdi diyor. Sen nasıl dersin ki karizma katmak için uydurmuşlar ya? O kadar sahabe orada sabah namazından akşama kadar bu bir kişiyle fıs fıs değil ki. Şahidi dolu, mütevatir. Ben burada konuşuyorum. Bunu ben bir kişiyle konuştuğum gibi kargaşaya gider mi bu konuşma? Buradan kayda alınıyor vesairesi, canlı yayın veriyor. Şimdi burada ben bir adamı buraya kenara çeksem fıs fıs fıs desem tabii burada bir şey olabilir. Çünkü adam dışarı çıkar da hoca bana kıyametin ne zaman kopacağını haber verdi dese. Sen de dersin hadi git işine be de. Niye? Hoca ne biliyormuş da sana söylemişti. E bana öyle dedi fıs fıs. Sen mi yalancısın, hoca mı katıştırdı? Biz de bilmiyoruz. Neden? Hoca kendi öleceğini bilmiyor da nerede kıyameti bilecek? Şimdi bir kişi iki kişi konuşulan bir şeyde bana da iftira yapma payın artar. Ama topluma konuşulan bir noktada burada ikisi yanlış anlasa, beşi yanlış anlasa cemaat var. Sahabenin bütün cemaati sabah namazı başlamış, akşam ezanında bitmiş ya. Ve ne sorarsanız beyanı gelecek buyuruyor. Hatta birisi ne antikalık varsa işte benim babam kim diyor. Halbuki benim babam Yusuf şimdi. Resulullah gelse ben babam Yusuf mu diye sormam. Hani neye sorayım canım? Ne alakası var? Allah Teala diyor ya ellezine amenu la tes'elu an eşyain tübdelekum tesukum. Ey inananlar bak bazı şeyleri sormayın çünkü sorarsanız sizi sıkar diyor. Sıkılacağınız şeyleri sormayın. Kur'an her şeyi sorun demiyor. Ama ve intes'elu anha hine yunzelul Kur'an tübdelekum. Vahiy gelirken ne sorsanız bende cevap var Allah buyuruyor. Ama vahiy kesilir peygamber vefat ettikten sonra zaten tabii ki sen şimdi Medine'ye kabrine sorsan cevabını alamazsın. O diridir ama vahiy bitti yani şu anda. İslam tamamlandı. Yeni bir şey gelmez. Ama bazı şeyleri sormayın. O sahabi de mübarek işte bir heyecanlandı mı ne oldu? O da dedi ki babam kim? Resulullah da demesin mi ki senin baban Huzafe? Esas babası değil. Gitti bu sefer anasını kesecek tabii. Gel bakalım buraya. Öyleydi böyleydi lan peygamber mi doğru söylüyor sen mi doğru söylüyor ben yutar mıyım diyor. Neyse mesele şimdi bu hadis rivayetlerinin kritiğine girmeyelim. Ama sahih bunlar. Şu Hazreti Ömer böyle kafasını indirdi. Nehuzu billahi ve rasulü. Allah'a Resulüne sığınırız dedi. Allah ve Resulünü gazaplandırmaktan kesin arkadaşlar dedi ya. Mevzuyu kesin neler çıkacak belli değil. Kimin anası kim çıkacak belli değil. Babası kim çıkacak. Resulullah diyor ki ne sorarsanız söylerim diyor bak. Kıyamete kadar ne varsa Allah bana bildirdi diyor. Bu sahih hadis Ebu Said el-Hudri diyor ki o günde biz kıyamete hatta Hüzeyfe Hazretleri diyor ki Efendimiz'den sonra neler başımıza geleceğini diyor. Tabi unuttuk kafada hepsini tutamadık biliyorsunuz yazıyla baş olmaz. O zaman bu şekil kayıt yok. Kaset kaydı hiç yok. Kağıt yazı da o zaman için sahabeden çok azı yazıyordu ve bu kadar konu çok büyük bir gün ya. Resulullah Efendimiz'in de özelliği cevami ölkelim konuşur. Kısa kelime çok mana. Onu da anlamak bir de mesele. Tefsire ihtiyacı var. Bir hadis bazı bir cilt şer oluyor. Onu kim yapacak? Orada da sahabenin müçtehitleri devreye girer. Normal sahabe de hadisi şerh edemez. Hadis şerhi için Ebu Bekir Ömer gibi, Hulefai Raşidin gibi, yani İbni Ömer gibi, İbni Abbas gibi müçtehit kalitesinde sahabe lazım yani. Çünkü ayete hadise tefsir getirmek, şerh getirmek normal bir dinleyenin işi değil. O zaman orada çıkan ilim kıyamete kadar konuşulsa bitmeyecek bir ilimdir yani. Bugün bir hadisin bir şerhinde şu kadar kitap yazmış ulema yani. Tek hadise. Sabah namazdan akşama kadar konuşulana ne kadar şerh lazım olur yani. Buralara sığmaz ki onun şerhleri. Bir de ilim lazımdır. Ama Hüzeyfe radıyallahu anh diyor ki ben de diyor unuttum diyor yani. Bazı şeyleri unutuyordum diyor. Sonra yaşarken başıma gelince diyor hani eskiden gördüğün bir adamı unutursun senelerce görmezsin de sonra karşına çıkınca tak diye tanırsın ya diyor. Aa Resulullah buyurmuştu ya görüyor musun? Aklımıza öyle dank ediyordu diyor. Şu anda bile o buyurulanlar devam ediyor mu? Ediyor. Ben size ne anlı kıyamet alametleri bir sene veya iki seneye yakın burada sohbet yaptım. O kıyamet alametlerinin bir kısmı kasetleri vardır. Arifan yayından vesaire sorabilirsiniz eskilerinden. Efendim onlardaki mucizeler, alametler, tabii yüzlerce, bine yakın konu geçti oralarda. Bunların hepsini o zaman buyurdu işte. O zaman buyurduğunda ne buyurdu işte? Şöyle olacak, şöyle olacak, şöyle olacak. Şimdi kızıl efendim rüzgar, kızıl duman sardı Anadolu, güney doğuyu. Allah kaldırsın inşallah. Ama Resulullah bunu haber vermedi mi? He? Tirmizi hadisinde okumadık mı burada? Resulullah ne buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem? Bir takım alametler. İzafe alet ümmeti 15 hasret. Ümmetim 15 hasleti yaptığı zaman. Bunun hakkında benim müstakil bir sohbetim var. 15 haslet. 15 haslet de nedir işte? Anasını uzaklaştırır. Karısını sever, anasına söver. Anasını dinlemez, karısını dinler. Babasını kovar, dostunu yakın eder. Erkekler erkeklerle livata yapar. Eşcinsellik yapar. Kadınlar kadınlarla istigna yapar. Erkek aramaz, lezbiyenlik yapar vesaire vesaire vesaire sayıyor. Ne diyor peşinden? Fertekibu inde zalike rihan hamra ve hasfen ve meshan ve zelzeleten. Ha? Bekleyin zincirleme peş peşe gelecekleri. Ne olacak o zaman diyor? Kırmızı rüzgarı bekleyin diyor. Şimdi dün haberlerde bir baktım ki vilayetlerin üstü kıpkırmızı sarmış, kıpkırmızı kızıl çamur yağıyor. Ve rüzgar getirmiş, yel sarmış ortalığı, ufuk kıpkırmızı. Okullar tatil edildi kaç tane vilayette, okula mokula gidilemiyor yani. Şu anda Türkiye'de. Kızıl rüzgarı bekleyin diyor. Ondan sonra batmaları bekleyin diyor. Geçen gün haberlerde Konya'daki batmaları gösterdi. Konya göçmüş. Ovada öyle bir batmalar olmuş ki dibi gözükmüyor. Batmış gitmiş dibine. Vadiler açılmış Konya'da. Siz bütün haberleri de benden alıyorsunuz yani. Artık reklamlara da başlayacağım yani. Ya mübarek adamla siz dünyadan haberiniz yok mu? Bak bunlar hep hadis. Diyor 15 haslet diyor. Bu günahları yaparsanız diyor kırmızı yel gelir. Peşine diyor batmalar gelir. Peşine zelzele gelir diyor. Peşine diyor artık ondan sonra zincirleme gider diyor. Bütün alametler başlar diyor. Bu hadis Tirmizi. Resulullah hepsini haber vermedi mi? Bu batmaları haber vermedi mi? Efendim bu kırmızı rüzgara haber vermedi mi? Daha bundan sonra neler olacak? O sohbetleri, o kıyamet alametleri, küçük alametler, büyük alametler onları arayın, sorun. Şimdi ben burada konuşamayız. Bir sene, iki sene konuştuk toplasan. 50 saat, 100 saat eder. Bu ilimdir. Biz burada hikaye mi konuşuyoruz millete? Ciddiyetimizi anlamıyorlar ama sonra işten geçince anlıyorlar ciddiyetimizi. Şu Resulullah'ın ciddiyeti bu sallallahu aleyhi ve sellem. Biz Resulullah buyurdu diyoruz. Biz kafadan rüyada gördük demiyoruz ki. Bekleyin diyor. Peki ne bilmeyecek? İşte o gün sabah namazından akşama kadar bunların hepsini haber verdi. Ondan sonra daha bir Ebu Zer Hazretleri radıyallahu anh, o gün orada olanlardan biridir. O da diyor radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor uçan kuşun kanadıyla ilgili ilim ve malumata varıncaya kadar hiçbir canlı cansız madde mevcut hakkında bizi eksik bırakmadı, her ilmi verdi diyor. Bu konuşmasında. Ama şimdi bu adam ne diyor 3 Muhammed kitabında? Peygamber diyor tıbbı da bilirmiş diyor. Peygamber diyor gök ilmini de bilirmiş diyor. Peygamber bu kadar diyor karizma diyor, uydurma lüzum yok ki diyor ya. Bunları ne bilecek diyor. Ebu Zer orada Buhari'de, Ebu Davud'da Ebu Zer diyor ki uçan kuşun kanadı hakkında ilmimizi verdi bize diyor. Bu ne demektir? Bildirmediği bir şey yok. Sen nasıl dersin ki bunu uydurmuşlar? Ebu Said el-Hudri'lere, Ebu Zer'lere, Huzeyfe'lere nasıl uydurmuşlar dersin? Ondan sonra ya kendi hutbeye çıkıyor diyor ki bu iddia Resulullah'a ait. Bu hadis Buhari. Bugün bana ne sorarsanız söyleyeceğim diyor. Bunu Resulullah yani kendini büyütmek için, karizma katmak için böyle bir meydan okuma mı yaptı acaba bunların kafasına göre? Kainatın efendisi mübalağa yapar mı, uydurur mu ya? Bana ne sorarsanız sorun diyor. Ya ne sorarsanız ne demek biliyor musun? Dünya meselesi de dahil. Yani illa cennet cehenneme lüzum yok. Dünya meselesinden bir şey sor onu da söylerim diyor. Anladın? Ama adam kalkmış burada tabii hangi hadis delili alıyor? İşte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hurma aşlayanların yanından geçerken orada gördü onlara dediler ya Resulallah bunu bundan aşlasak nasıl olur? Olur dedi. Ondan sonra da aşladılar, verimsiz bir ağaç çıktı. Hurma iyi tatlı çıkmadı. Geldiler ya Resulallah biz bunu aşlarken siz oradan geçiyorken biz sormuştuk buyurmuştuk da bak bu hurmada böyle aşı iyi gelmedi. Yani birbirine tutmadı deyince Resulallah ne buyurdu? Entüm alemu bi umuri dünyakum. Siz dünya işinizi daha iyi bilirsiniz. Yani siz de o tecrübeye göre ilme dayansaydınız. Şimdi bu hadisi bulmuş ya, bitti. Niye? Bu hadise göre Resulullah dünya işinden hiçbir şey haberi yokmuş. Neymiş? Ne soruyorsunmuş? Kardeşim, sormaya teşvik eden kendisi, meydan okuyan kendisi, hutbeye çıkan, bana bugün ne sorarsanız sorun diyen kendisi. Ama o hurma meselesiyle bunun farkı var. Burada ilim ister. Onlar da biliyor. O üç Muhammed'in yazarı bunları biliyor. Ama o bildiği noktalarda sizi aydınlatacak konuyu konuşmuyor. Ne yapıyor? Şüpheye sokuyor, bırakıyor. Ama ben Allah rızası için, siz ümmetin kafasını düzeltmek için bu fikirlere karşı mücadele vermeye çalışıyorum. Ben de kitaplara bakıyorum, şehirlere bakıyorum, bu kadar ilimlere bakıyorum. Ha, alimler diyorlar ki o hurma meselesinde vahiy yok. Kendisi diyorlar direkt oradan yoldan geçiyordu. Yoldan geçerken laf gelişi sordular. Kendisi dedi, olur dedi, ne yapar? Ne olur yani, oluyorsa olur. Helal değil, haram değil yani. İki hurmayı birbirinden haşladın, elmayı armuttan haşladın, bana ne yani. Haram değil ki bu. Ama sonra ya Resulallah bu iyi verim vermedi. E bu siz dünya işinizi daha iyi bilirsiniz. Yani siz bana helal haramı sormadınız, ayet hadis sormadınız. O noktada vahiy yok. Vahiy olmayan noktada da Efendimiz Aleyhisselam'ın bir iddiası yok. Ama öbür noktada bugün ne sorarsanız beyan edeceğim. Hutbeye çıktığı zaman, o lev bahçeden geçmeye benzemez. Hutbeye çıktığı zaman bugün ne soruyorsanız sorun bakayım demek için dünya kuruldu kurulalı. Adem Aleyhisselam'dan son peygamber, son insana kadar bir kişi daha yoktur ki bir makama çıkacak da insanların huzurunda ne sorarsanız sorun söyleyeceğim diyecek de 1400 senedir o günkü bütün buyurdukları okunacak, dinlenecek de kıyamet yaklaştı hala bir yanlışı çıkmayacak bir insan daha yoktur. Vallahi peygamber de yoktur. Ne Adem Aleyhisselam, ne Musa Aleyhisselam, ne İbrahim Aleyhisselam. Vallahi hiçbirinde bu ilim yoktur. Hiçbirinde yoktur. Hiçbir peygamber ne sorarsanız sorun diyememiştir. Musa Aleyhisselam'ı Hızır Aleyhisselam'a Allah öğrenci olarak göndermiştir. Musa Aleyhisselam ül-azimdir, kitap sahibidir. Hızır Aleyhisselam'ın peygamberliği bile ihtilaflıdır. Ama bu Muhammed Mustafa'dır. Sallallahu aleyhi ve sellem, sen kimden bahsediyorsun? Ben ne sorarsanız söyleyeceğim deyip sabahtan akşama kadar sıralı konuşup arada ibadet yok. Sırf namazı kıldırmış çıkmış. İniyor, kıldırıyor, çıkıyor hutbe. Sabah namazı nerede? Bir de sabah namazını biraz erken kılıyorlardı biliyorsunuz. Şimdi de Medine'de kılınır. Sabah namazını da imsaktan sonra kılıyorlar. Dikkat et. Seni gibi onda kılmıyorlar. Sabah namazını imsakta kılıp peşinden hutbeye çıkıp güneş batana kadar hutbede kalıp kıyamete kadar olacakları bildirip bu kadar yüz binlerce milyonlarca hadis kaynağına geçip yüz binlerce hadis ravisinden elinden geçip hala şunu buyurdu da çıkmadı denilen bir madde yoktur. Ama bundan sonra çıkacaklar vardır tabii ki. Ama geçmişin çıkması geleceğin de çıkacağının en büyük delilidir tabii ki. E sen şimdi diyorsun ki peygamber Osman'ın şehit olacağını ne bilsin? Ömer'in şehit olacağını ne bilsin? Nasıl, ne demek ne bilsin? E diyor Uhud dağına ki senin üstünde sıddık var, şehit var, iki şehit geldi sana. Sabit dur, Uhud sallanmaya başlayınca. E şimdi bu nasıl bilsin? Kendisinden sonra Mutezile mezhebi çıkacak, Kaderiye mezhebi çıkacak, Mürciye çıkacak, Müşebbe, bunları ne bilsin? Adam bunu diyor ya. Peygamber diyor kendinden kaç sene sonra çıkacak mezhepleri diyor göya söylemiş. Mezhep taassubundan uydurmuşlar diyor. Kim uydurmuş? Ehl-i Sünnet uydurmuş. Ehl-i Sünnet ne uydurmuş? Mutezile mezhebi çıkınca uydurmuş. Ya bu Ebu Davud'da var. Resulullah diyor el-kaderiyyetün mecusi azilme. Kaderi inkar edenler bu ümmetin mecusileridir diyor. Zaten kaderi inkar eden, bu üç Muhammed kitabının yazarı zaten kaderi inkarda çok öne gider. Diyor ki kader iman şartı değildir. İman şartı beştir. Kadere inanmasan olur diyor. Çünkü ayette yok diyor, hadiste var diyor. Hadisle de iman sabit olmaz diyor. Bak bak bak bak. Bunu sesli konuşma kaydı var. Sesli konuşma kaydı var. Peki kaderi zaten Resulullah da diyor ki kaderi inkar edenler bu ümmetin mecusileridir. Hasta olurlarsa ziyaret etmeyin, ölürlerse cenazelerine gitmeyin. Bu hadisi ben mi uydurdum? Nerede yazıyor bu? Ebu Davud'un Sünen'inde yazıyor. Şimdi adam tabii kaderi inkar ediyor ya, hadiste kaderi inkar edene çatıyor ya, bu sefer bu da sıyrılmak için ne yapıyor? Peygamber bunu demedi diyor. Niye demedi? Delili ne? Ebu Davud'da var. E peygamberden sonra oldu bu, peygamber zamanında yoktu. Peygamber ne bilsin diyor. Bu sefer Bir şeyi ispat edeyim derken başka bir şeyi inkar ediyor. Efendimizin Allah'ın bildirmesiyle bilmesini de inkar etmiş oluyor. Şimdi diyor ki, tabii diyor, ben kabul ediyorum Allah'ın bildirmesiyle peygamber bilir. Ya Allah'ın bildirmesiyle bilir diyorsun ama ondan sonra Resulullah Ömer'in şehadetini haber verdi. Uydurmuşlar diyor. Ali'ninkini haber verdi, uydurmuşlar. E mübarek, sen diyoruz ki sana Resulullah bilir mi? Allah bildirirse bilir. Allah ne bildirdi o zaman? Hayır, Resulullah'ın yüz binlerce hadisi var, kıyamet alametleriyle ilgili rivayetler var. Gayıpla ilgili kendisinden sonra. İlla gayıp kendisinden sonra olacak demek değil ki. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuştur. İnni la alemu ma vera azel cidar illa yuallimeni Rabb. Ben şu duvarın arkasını bile bilmem ancak Rabbim öğretirse. Bu tabii, bu kesindir, Allah öğretmeden o da bilemez. Ama Allah'ın öğrettiği sabittir. Çünkü çıkıyor diyor ki, ne sorsanız söyleyeceğim, Allah şu anda vahiy kapısını açtı diyor. Gayb anahtarını açtı bana diyor. Peki yine hadis-i şerif, sahih hadisinde ne diyor? Kudret elini iki, omzumun iki kürek kemiğinin arasına Rabbim tecelli etti Miraç gecesi. فَاَوْرَفَن۪ي عُلُومَ الْاَوَّل۪ينَ وَالْاَخِرِينَ Bir serinlik geldi içime diyor. Öncekilerin, sonrakilerin, geçmişlerin, geleceklerin bütün ilimlerini bir anda verdi diyor. Ya bu Miraç hadisinde çok sabit, sahih Tirmizi'lerde vesaire. Bir sayfa, iki sayfa kaynak getirebilirim. Resulullah bana bunları bildirdi diyor. Sen diyorsun ki bildirmedi. Sen o zaman Resulullah demiş oluyorsun ki, sen niye uyduruyorsun demiş oluyorsun. Çünkü Resulullah diyor ki bana bildirdi diyor. Sen ne inkar ediyorsun yani? İş ince bir iş. Öyle bir oyun dönüyor, öyle bir dolap dönüyor, öyle bir laf kalabalığı dönüyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bilmez olur mu hangi mezhepler çıkacak? Hazreti Ali'ye ne dedi? Radıyallahu anh, seni dedi çok seven de helak olacak, sevmeyen de helak olacak. Seni dedi sevmeyenler harici mezhebi çıkacak. Onlar cehennem köpekleridir. El-Havariç kilabunlar, Hazreti Ali'ye karşı gelen, Hazreti Ali'yi şehit eden grup da onlardan. Hazreti Ali onlarla savaştı. Harici bunlar. Dedi bunlar cehennem köpekleridir. Efendimizin zamanında yoktular ama Efendimiz söyledi. Ve Hazreti Ali'ye dedi bunlar seni hiç sevmeyecek dedi. Tabii seni sevmeyecek derken ayeti hadise inkar etmiş oluyorlar. Dolayısıyla bunlar cehennem köpeğidirler. Bunlar helak oldu. Ama bir de seni çok seven de helak olacak. Niye çok seviyor? Çok seveyim derken ne diyor? Allah'tı diyor. Peygamber diyor, Cibril şaşırdı diyor, gitti diyor. Muhammed'e gitti diyor. Veyahut da diyor ki Ebu Bekir, Ömer, Osman hiçbir şey değil diyor. Veyahut da diyor ki Ebu Bekir, Ömer diyor, onun hakkını yediler diyor. Bunlar da helak oldular. Bunlar da helak oldu. Sahabeye küfrediyorlar. Şiiler. İşte o zaman Resulullah hepsini haber ver. Ama adamın işine bunlar gelmeyince bu hadisleri toptan inkar etmesi gerekiyor. Toptan inkar etmesinin en kolay yolu nedir? Peygamberden sonra olanları o ne bilsin diyor. Peygamberden sonra olanları o ne bilsin dedim mi din diye bir şey kalmıyor. Hadis kitapları, kaynakların hepsini kapatıp denize atmak lazım. Çünkü Efendimiz hepsini haber verdi. Akşama kadar konuştu hutbede. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanlış bir şeyi emretmesi mümkün değil. Yanlış bir şeyi tavsiye etmesi mümkün değil. Çörek otu için el habbetü sevda şifa min kulde ellesam. Çörek otu her derde devadır, ölüm müstesna diyor. Bukhari hadisinde. Şimdi ben çörek otu hakkında kitap yazdım. Matbaada çıkacak inşallah. Kanserinden tut. Kanserinden tut vesaireden. Hepsine şifa. Nasıl olur? Kullanma şekli var. 50 çeşit kullanma şekli yazdım. Nereden yazdım? Gidip de gavur bilmem ne doçentin kitabından yazmadım herhalde. Gittim Bukhari şehirlerinden yazdım. Oradan yazdım, buradan yazdım. Ayni'den yazdım, Kastalani'den yazdım, Askalali'den yazdım yani. Ben doktor değilim, bir şey değilim. Bana ne, ben bu yeni tıptan iddiam yok ki. Ama bu hadislerin şerhini açtım. Bütün işte efendim tezkireden, şundan bu, bütün alimlerin beyanlarından almışlar şerhler. Biz de bunları yazdık. Bak şu anda bütün dünya çörek otuyla uğraşıyor. Ve çörek otunun mucizesi her geçen gün biraz daha artıyor. Ve şimdi mesela çıkmış diyorlar ki dün evvelsi gün sarımsak çayının bir fazileti daha çıktı. Sarımsak şöyle çıktı, böyle çıktı. Ne çıktı? İşte sarımsak işte tansiyonu da düşürüyormuş ya, yağları eritiyormuş da zayıflatıyormuş da geçen gün. Halbuki ben Ahlak-ı Nebevi, Resulullah Efendimiz'in ahlakı hakkında bir kitap yazdık. Mevlüt gecesi hakkında. Bu kitabı illa okuyun, okutun. Acil temin edin. Mevlüt ayı çıkmadan. Bunda çok ilim var mesela. Halbuki biz ne zannediyoruz? Resulullah ne buyurdu? Soğan sarımsak yiyen camiye gelmesin. O camiye gelmesinden kastı ne? Git camiye gelmeyeceğin bir saatte ye. Namaza gelince insanlara ne yaparsın? Kokunla eziyet et. Yoksa soğan sarımsak yasak mağazına gelmiyor. Soğan hakkında ne buyuruyor mesela? Bir memlekete gittiğiniz zaman ilk iş oranın soğanını yiyin diyor. Çünkü oranın soğanını yerseniz oranın mikropları size bulaşmaz. Hadis-i şeriftir. Peki sarımsak hakkında şu ahlak kitabında geçiyor. İmam Şahrani yazmış. Bu ahlak kitabında ne ilimler var? Ne diyor? Yani kulifyumeneyyen feynne fi seb'ine şifa. Sarımsağı diyor. Hani bir hadiste de var ki illa da sarımsak yiyecekseniz öldürüp deyin. Yani pişirip deyin. Soğan sarımsak. O şu. Camiye gideceksin cumaya bayrama ama soğan sarımsaklı bir şey bir durum varsa o zaman ne yapman lazım? Fe emitüha tabkan. Pişirerek öldürün. Yani pişirerek öldürün ne demek? O zaman koku bırakmıyor. Ama normalde sarımsak hakkında ne diyor? Ey Ali sarımsağı çiğ ye çünkü onda 70 derde deva vardır. Bunların hepsi söylüyor. Tıbb-ı Nebevi o kadar alimler sırf Tıbb-ı Nebevi hakkında kitaplar yazmışken adam kalkmış diyor ki peygamber tıbbı da biliyormuş diyor. Ya ne bilecek diyor ya. Bu kadar uydurmuşlar diyor ya. Ya nasıl bu çorak otunun mucizesini? Amerika şu anda hapını yapmış. Bütün dünya bunu yapmış. İncelemişler. Bu çorak otunda daha hala bitiremiyorlar. Çünkü Resulullah biliyor ki ölüm müstesna diyor. Sinemeki de öyle. Sinemeki'de de ölüm müstesna. Her şey şifa. Bu hususta ama tabii ki sen işte Sinemeki'de çok şifa var deyip de efendim iki kazan Sinemeki içersen ishalden sürgün olup ölürsün yani. Şimdi orada da dozu var, dozajı var yani. Şerhi var, izahı var yani. Biz de onun için çörek otu hakkında kitap yazıyoruz. O öbür türlü gidin çörek otu alın, isterseniz içine girin böyle yoğrulun, üstünüze de kapatın derdik yani. Ama bunun dozu var. Şuna şu kadar, buna bu kadar. Şuna yağı, buna suyu, buna efendim damla yapıp burnuna damlatıyorsun. Hadiste bunun burnuna damlatana kadar tarifi var. Sen nasıl diyorsun Resulullah tıbbı bilmez yani. Mesele bu. Onun için öyle marufta isyan etmeyin demek peygambere bak her bakımdan itaat gerekmez. Bak kayıtlı. Çünkü diyor ya Resulullah'a örnek demedi. Resulullah da örnek dedi. Hiç alakası yoktur. Resulullah da örnek meselesi lügat itibariyle kelime manasıdır ama mana Resulullah örnektir demektir. Mana Resulüm maruftan başka bir şey emretmez. O halde sizin de ona isyan etmeniz hiçbir zaman gerekmez. Bu takdirde, bu şimdi İmam Rabbani izah ediyor. Diyor ki, Resulullah'ın emrettiği hiçbir işe muhalefet etmeyeceksin. Ama bu ne demektir biliyor musun diyor. Ve hâde şart mütedamminun limtithâli cemî'il evâmiri vel intihâi an cemî'il menâ-i şer'iyyeti. Bu demektir ki, ne kadar emir varsa tutacaksın, ne kadar yasak varsa bırakacaksın diyor. Emirlere misal, مِنَ الصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ وَالزَّكَاتِ وَالْحَجِّ Namaz dedi namaz, oruç dedi oruç, zekat dedi zekat, hac dedi hac. وَهَذِي الْاَرْبَانِ مِمَّا بُنْيَ الْاِسْلَامُ عَلَيْهَا بَعْدَ الْاِيمَانِ بِاللّٰهِ تَعَالَى وَبِمَا جَاءَ مِنْ عِنْدِهِ بِالضَّرُورِ Allah'a inandıktan sonra ve Allah'ın gönderdiğini kesin bildiğimiz iman şartlarına, esaslarına, zaruriyat-ı diniyeye inandıktan sonra İslam'ın temeli neye oturtulmuştur? Dört esas. İslam şartı beştir ama birisi İmanın ikrarıdır bu. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdü ve resul. Bu imanın ikrarı olduğu için budur. İmanla bağdaşır. Ama amel, direktman amele döktüğümüzde dört kalır. Bu da nedir? Namaz, oruç, hac, zekattır. Şimdi marufta sana isyan etmeyecekler ne demektir diyor İmam-ı Rabbani? Ne emrettinse İslam şartlarını yapacaklar. Fehembeği o zaman ne lazım? Eda'us salavatil hams, beş vakit namazın hakkıyla yerine getirilmesi lazım. Min gayri keselin, tembelliğe kaçmadan ve fütürin, gevşekliğe kaçmadan. Bil ciddi vel cehdi, son derece ciddiyet, gayret, sabah namazı kaçırmamak, güneş doğmadan erkekler için cemaatle kılmak. Bu hususta bizim çok kitabımız vardır. Ben bunları size isimlerini söylüyorum. Yeni dinleyenler oluyor. Bu gece ilk belki de dinleyen insan var şimdi dünyanın bir yerinde yani. Ben bunları baz almak zorundayım. Ama tabii ki dinin direği müminin miracı namaz. Büyük bir kitap. Bunu okumadan insan hakikaten namaz hakkında tam bir bilinç alamaz. Oradaki rivayetler başka bir kitapta da bulamaz. Çünkü bütün Arapçaları orada topladık. Türkçede misli yok. Dinin direği müminin miracı namaz. Ondan sonra efendim namaz ilmihali. Namazın önemi var bir de nasıl kılındığı var. Namaz ilmali. Ondan sonra tadil erken. Namazın en mühim meselesi. Çoğu insan tadil erkenlikten mahvoldu gitti. Şimdi tadil erken müstakil risalemiz var. İmam Birgivi'den vesaire ulemadan tercüme yaptık. Ondan sonra ne var? Cemaatla ilgili 300 sayfa kitabım var. Yani cemaatla kılmanın önemi acayip bir şey yani. Mazeret nedir, özür nedir, ben cemaattan geri kalabilir miyim, durumum ne olacak, bunları hep öğrenmeniz gerekiyor. Hangi şartta geri kalabilirim? Geri kalsam kefaretim nedir? Bunların hepsi ilimdir. Ben bunları nasıl anlatacağım şimdi buraya? Toplasam benim bu kitaplarımı 1000 sayfayı geçiyor sırf namaz hakkında. Bunları okumanız gerekiyor. Efendim Arifan yayınlarından isteyebilirsiniz. Telefonla, adresten kendiniz gidip alabilirsiniz. Bunları bulun. Kiminizde de var. Varsa da kütüphanede hava atmak için saklamayın. Bak bende şu kitap çıktı yeni, ben sende var mı? O da diyecek ki ona, senin içinde kitaptan bir bilgi var mı? O da onu desin yani hava atarsa. Ne yapar? Dur bakayım desin, tak çeksin kütüphaneden, açsın bir mesele, devam et ilersiniz desin bakalım. İşte. O da ki ben ne bileyim ya. Ya kardeşim sen de bana hava atma bak. Ben alsaydım okurdum, sen almışsın okumamışsın. Herkes birbirine denk olsun ama kimse cahil olmasın. Kimse cahil olmasın, kimse kimseye de hava atmak için kitap almaz. Kütüphane bir şeye fayda etmez. Kitap, ilim kalpte olacak tabi, okumak şart. Bir kere okumakla da olmuyor, 1, 2, 3, 5 tekrar olunca kalbe girer. Namaz diyor İmam-ı Rabbani, gevşeklik, siz tembelliksiz, ciddiyet ve içtihatla 5 vakit namaza İmam-ı Rabbani üzerine çok durur. Ben bir kitabımda zaten mektubattaki bütün tadil erken namaz hakkındakileri tek kitapta özet bir bölüm yaptım yani. Ve burada kısa geçmiştir. Ve enbeği ibadet zekatil maliyeti. Malın zekatının ödenmesi lazım. İlâ mesârifeha. Verilecek yerlere. Zekat öyle her yere verilmez. Hava kurumuna, civa kurumuna. Efendim camiye bile verilmez. Zekat kime verilir? İnnemâ sadakâtil fukarâ vel mesâkîn. Ayette Tevbe suresi 8 tane masrif sayar. Bu 8 tane masrifi Kur'an açıklar. Fıkıh kitapları, ilmihaller beyan eder. Buna göre bizim anladığımız da fakirdir, miskindir, yoksuldur. Bunun da nesi vardır? Usulü vardır. Yani çünkü her fakirim diyen de zekat alacak durumda değildir. Adamın nisap miktarı zaten nisap işte 3-4 milyar mı nedir şimdi? Altın da fırladı gitti. 81 gram altın şimdi biz 2-2,5 diyorduk ama şu anda herhalde 5'i mi buldu? Ne oldu? 81 gram. Bunun durumda bir nisap vardı. Bu nisaptan parası olsa, satılık malı olsa bu adam zekat alamaz yani. Bu durumda zekatı da yerine vereceğin hem de verip de efendim al bu da benim zekatım ondan sonra da sen de hiç teşekkür etmiyorsun, ne biçim adamsın falan da demeyeceksin. Ne teşekkür edecek? Adam senin kirini temizliyor, sen ona teşekkür edeceksin. Bir kabulil minneti. Diyeceksin ki, ya sen benim zekatımı, sadakamı kabul ettin, çok teşekkür ederim. Ben de bozuk adamım, beni de herkes kabul etmez. Böyle diyeceksin. Hoca ben çok da fakirleri şımartmamak lazım. Öyle denir mi? Şair ne diyor? Sualuna du'auna lil cenne, lehum aleyna bil kabul minne. Bizden isteyenler diyor, bizi cennete davet edenler, paramızın yükünü cennete taşıyanlar, eğer zekatımızı, sadakamızı kabul ediyorlarsa bir de üstüne bizim teşekkür etmemiz lazım ki biz şimdi şuradan Erzurum'a para yatırsak 20-30 milyon da yatırma parası kesiyorlar, nakliye parası. Ya dünyadan ahirete para götürecek olsa biri ne yapar? Paranın yarısını alır zaten. E şimdi fakir muhtaç senin parayı ahirete götürüyor. Ondan sonra diyor, Hasbi Hoca'nın bir lafı vardı, kefenin cebi yok. Hadi git işine derdi. Kefenin cebi var derdi. Fakirin midesi. Fakirin midesi neymiş? Kefenin cebi. Sen kabul ettiği zaman zekatı sen ne diyeceksin? Sen teşekkür edeceksin. Ondan sonra adama zekat veriyor, bilmem ne veriyor. Ondan sonra fakire muhtaca. Bir de geliyor diyor ki, ulan bu adam da çok kültürsüz diyor. Niye dedim hacı abi? Ya dedi orada dedi şey satıyor dedi işte. Ne işte hıyar mı satıyor? Maydanoz mu? Domates mi? Ne olacak? Bu kadar yardım ediyoruz. Bilmiyorum, insan getir 2 de limon dedi. İyisinden 1 limon verir dedi ya. Ya kardeşim adama zekat veriyorsun, adam 2 gün sonra limon mu getirmek zorunda? Böyle şey olur mu ya? Zaten sen yar satıcı çıkmış. Yani Müslüman böyle olur mu ya? Zekat veriyor sonra da bekliyor. Olan insan diyor ayıptır diyor. Terbiyeli olsa diyor 2 limon getirir. Ama zekat vermişsin adama. Adam zaten yani zekat senin borcun ya. Adamın hakkı zaten, sen adamın hakkını adama verir, senin hakkın değil ki. Diyor İmam-ı Rabbani, onlar kabul ettiği zaman diyor sen teşekkür edeceksin diyor. Kabul-i minnet o demek. Feyenbegıza sıyam şey Ramazan. Bir de ne lazım? Ramazan orucunu tutmak lazım. Ellezî ve mükeffirul seyyiat sene. Çünkü bir senelik yapılan günah, 11 ayın günahı Ramazan'da ne olur? Tertemiz olur. Feyenbegıza edâul hac. Haccı eda lazım. Bunlar şart. E şimdi adam ne diyor? Ya diyor gidip de Araplara para mı yedireceğim diyor. İşte bu Araplara para mı yedireceğim diyen kafir ol. Çünkü hac Allah'ın farzıdır. Yani ben bunu çok böyle namaz kılan insanlardan da duydum evvelce. Şuursuz yaşlı kadınlardan. Adamlardan. Ne gidiyorsunuz diyorlardı ya. Biz çocukken. Ya bir de bu Araplara diyor, ben tabii konuşamıyorum da, bir böyle Araplara da hakaret edip söverek diyorlardı yani. Böyle şey olur mu ya? Ehibbul Arabe lisilah. Arapları sevin diyor. Yani Arabıyım ben, Arabım vel Kur'an Arabi. Kur'an Arapçadır ve kelame el cenne fil cenab-ı. Cennette elin konuşması Arapçadır. Üç Muhammed kitabının sahibi tabii buna da takmış. Diye bu kavmiyetçilikten diyor. Araplar uydurdu diyor yani. Ya Arap uydurdu da Allah da mı uydurdu haşa? Diyor ki lisanen arabiyen. Diyor ki Allah bilisanin arabiyin mübin. Diyor ki Kur'an'ın kaç yerinde Kur'an Arapçadır diye Allah methediyor ya. Sen nasıl dersin Araplar uydurmuş? Arapların uydurduğunun hadis kitabında ne işi var ya? Kardeşim sen ne yapıyorsun? Bu dini çorbaya çevirdin ya. Millet neye inanacağını şaşırttırdın. Şüpheye soktun bıraktın ya. Ama siz inşallah reddiyeleri hem sözlü konuşmalarım internete konuyor inşallah. Hem cübbelahmethoca.tv yeni bir faaliyetler yaptık. İnşallah bir iki hafta içinde çok daha geniş hizmetler verecek. Daha sohbetler anında konacak. Hatta canlı yayınlar başlayacak. Şu sohbet şu anda görüntülü internetten verilecek. Perşembe de verilecek. Pazar şifa dersi de verilecek. Direkt internetten her dünyanın her yeri bu şu anı seyredecek. Başlayacağız da çok iş lazım. Ben de ne yapayım? Kaç kişiyle uğraşabilirim yani? Desteğimiz yok bu hususta pek. Ama yoluna koyacağız inşallah. Sizlerin duanız bereketiyle. Allah hepinizden razı olsun. Şimdi haccı eda etmek lazım senin. Araplara para yedirmek, Araplar şöyle, Araplar tembel, Araplar milleti bekliyor, millet geliyor, onlar yiyor. Bunu bu gavur lafıdır, bir Müslüman hac için böyle der mi ya? Resulullah buyurdu, el haccü yecubbu mâkâne kabulü. Hac kendinden evvel geçen bütün günahlar silah atar. Hac yapan adam anadan doğmuş gibi tertemiz olur. Ama Müslüman olmak şartıyla. Ne diyorsun hoca ya? Ne mi diyorum? Öyle adam var ki gavur, gavur gidiyor, gavur geliyor. Öyle de var ki Müslüman gidiyor, gavur geliyor. O nasıl oluyor hoca efendi? O gavur gidip gavur gelen şöyle, o turizm gibi bir gidiyor bakayım diye. Geçen biri gitmiş işte. İçine de girdim ben diyor, bir de içini de tarif ediyor televizyonda. Ama helal aram dümdüz. Nihayet nadesi bir şeye inandığı yok. Fatih Sultan şarap içiyor diyor, bilmem ne şarap içiyor diyor. Ondan sonra ben Kabe'nin içine de girdim falan. İçine değil tamına da çıksan. Sende din iman yok yani bu durumda. Millete iftira diyorsun. Resulullah methettiği adama şarapçı diyorsun. Tövbe estağfurullah. Bu böyle şey olur mu Fatih Sultanlara padişah? İnsan ecdadına böyle şarap içiyordu, atıyordu iki tek falan denir mi ya? Bu ne biçim bir kültür ya? Ayıptır ya. Büyüklerimize, atalarımıza hakaret mi etmemiz lazım? Ne gereği var? Yani zaten olmayan bir şey. Hakareti bıraktık, iftira mı edeceksin sen? Allah Allah. E şimdi hacca zaten bazısı öyle gider ama nüfus cüzdanında Müslüman yazdığı için onu da oraya sokarlar. Bir kısmı da gidiyor, ya diyor Kabe'nin, ya tavaf yapacağız, ne döndürüyorsunuz beni burada diyor. E ne geldin o zaman? E ben ne bileyim biri, başım döndü diyor. Sahide yeşil direğe geldi, hoca diyor koş diyor, ne koşturuyorsun beni, canımı çıkarttın diyor. Şeytana da gidiyor, arıyor arıyor, şeytanı bulamıyor. Ondan sonra taşı taşa çaktık geldik diyor, ne şeytan var ne bir şey. İşte bu da insanı dinsiz, imansız eder veya olduğuna delalet eder. Ya durum bu, hac geçeni siler ama... İmanlı kimsenin haccından bahsediyor. Yoksa şu anda 3 milyon 5 milyon bunun içinde imanı olmayanlar da var. İslam'a beğenmeyenler de var. Hacca gidiyor ya. Efendisi gidiyordu kapıda adam anlatıyordu. Sakal bırak şudur budur o Mısır'dan gelmişler. Maşallah yarma gibidir onlar böyle iri yarı falan. Dümdüz. Sakal bırak diyor. Bu da diyor ki pislik diyor ya. Sakala pislik diye böyle yapıyor. Kabe'nin kapısındayız ya. Yani şimdi bir Müslüman sakal bırakmayabilir. Yani bırakmıyor diye dinden çıkmaz. Ama şimdi pislik de denmez ki peygamberin sünnetine ya. Yani bu Kabe'de oluyor bunlar ya. Onun için yani böyle hac herkesin ne yapmaz? Gerisini silmez. Hac imanı olanın geçmişini siler. Bunlar önemli. Hatta ekûnel İslamu kâimen. İmam Rabbani diyor ki peygambere isyan etmeyeceksin ne demek? Emrini yapacaksın demek. Bu da ne demek? İslam'ın şartlarını yaşayacaksın demek. Bunları yaparsan ne olur? İslam ayakta durur diyor. İslam direğini ayağa dikmiş olursun. Çünkü direksiz çadır durmaz yani. Namaz yok, oruç yok, aç yok, zekat yok. Direk çöktü mü çadır aşağı yıkılır. Ondan sonra da İslam ararsın. Ortalıkta bir direk, bir kubbe kalmaz yani. Çünkü yerle bir olur. Ve kedel gelâ budde minel verâ ve tekvâ. Bir de ne lazım? Verâ ve tekvâ lazım. Şimdi verâ ve tekvâ ne demek? Haramlardan da sakınacaksın, şüphelilerden de kaçınacaksın demek. Takva haramlardan sakınmak, vera şüpheleri bile bırakma. Bir işte şüphe varsa dema yeribuke ila ma la yeribuke Resulullah buyurdu. Seni bir şey şüphelendiriyorsa yani bırak şüphelendirmeyeni bak, al. Öyle değil mi şimdi? Yani içinde bir ama öyle durup dururken şüphelenmek meselesi değil. Yani almış portakalı, bu portakalın içinde belki bir şey vardır falan. Böyle de biz sana ondan bahsetmiyoruz yani. O vesveseli adamlar var bazı yani. Onu da onu demiyor bu. Bu şüpheli meselesi şöyle. Şimdi sigara haram mıdır? Mekruh mudur falan. Bir karıştı kaldık şimdi. E fetva nedir? Fetva mekruhtur. Haram değildir. Haram demek çok tehlikelidir. Haram diyemeyiz. Ama şimdi de zaten rakıya batırıyormuşlar. Şaraba yatırıyormuşlar. O gavur markaları, Türk markaları rakı tabii milli içecek. Şimdi bu durumda ne oldu diyor bana şimdi soru soruyor adam. Ya kardeşim haram demiyorduk ama şimdi hepten yani mekruh kesin. Haram da yine demiyoruz ama şüpheli olduğu da ne oldu şimdi? Harama yaklaştı yani. Haram şüphesi olması da ne oldu şimdi? Bayağı bir çoğaldı. Resulullah da şüphelendiğini diyor. Bırak. Anladın? Bunu diyor yani. Şüpheli işleri yapma. El helalü beyinun, el haram beyinun. Helal açıktır, haram açıktır. Ve beynuma şebbat. Arada ne var? Şüpheli şeyler. Şimdi bir kızı alacaksın köyde. Köyde bir kızı sevdin. Çeşmede gördün neyse. Gittin anasından babasından istedin. Şimdi çeşmede görmüyorlardır. Kendi resmini çekiyor, mesajdan gönderiyor. Beni net gör diye. Neyse nerede gördüysen kızı alacaksın. Şimdi köy yerinde işler karışık. Biri dedi ki, yani oğlum dedi, bu çocuklukken falan bir süt meselesi olabilir bu kızla aranızda. Çünkü köy yerinde bu işler daha bariz oluyor. Diyor ki senin annen bunu emzirmiş, ben böyle bir şey hatırlıyorum. Bu da diyor, yapma ya, beni deli edeceksin. E delisi melisi yok yani, ben böyle bir şey oldu diyor şimdi. Bu da bu sefer gidiyor, ona soruyor bunu, geliyor anneannesine. Anneannesi 90 yaşında. Anneanne ne var, sen hatırlıyor musun böyle bir şey? Anneannesi kendini hatırlamıyor ki zaten. Anneannesi diyor ki, ne bileyim uşağım diyor, yok diyor, bir şey diyor. Bu sefer bu da diyor ki teyzesine, sen ne karıştırıyorsun diyor. Anneannem bilmiyor, sen mi bileceksin falan. Kardeşim, bu kızla aranızda süt gibi bir şüphe varsa, biri bir şey dediyse, Resulullah buyuruyor ki şüphelendiğin işi bırak, şüpheli olmayana bak. Bütün dünya kız dolu. Al bir, ama ben bunu seviyorum. Ama kardeşim, şimdi burada görgü şahidi veya biri söyledi ki, bunu cürmü meşrut gibi, herkes seni emzirirken birbirini gelip aile bulunmaz ki. Biri görmüş, biri bir şey dediğine göre bir bilgi var. Tamam, İslam'a göre kesin bir hüküm, belki şahitliği muteber mi, iki kadın mı, bir adam mı? Anladık, şüphe girdi. Bu şüpheden dolayı evlenmesen iyi olur bundan süt. Öyle mi dedi şimdi? Resulullah bunu söylüyor yani. Yoksa, efendim ha boza. Boza şimdi, bazı hocalar haram demiş. Ne haramı, getir istediğin kadar, şekerim olmasa içerim de. Şekerden fırlama yaptırıyor çok. Ya bu sefer boza. Efendi babamız Ali Haydar Efendi çok severdi, içerdi yani. İçilir caiz ama ekşimiş. Ekşiyince alkolleşiyor. Bu sefer baktım bayağı ekşimiş. Senin de canın çekti şimdi, biraz da pahalı veya gidemiyorsun. Reklam yapmayalım nereden alındığını. Bu sefer sen ne yapacaksın? Ya bu tam ekşimemiş, ekşimişti, ekşimemişti. İçiyorsun yani. Kardeşim bir ekşime varsa bırak. Git tazesini al. Biz boza helal diyoruz. Ama şüphe giriyor alkolleşme eksidiği için. Bu şüpheye girme. Mesela. Ama canı istedi mi, değdi değmedi işte ne yaptı? Elmanın çöpünü çıkardı yani. Adam gitti ağacın altında bir elma gördü. Canı da çok şey. Ağaç da yüksek. Şimdi kafamızı başımızı bir elmadan sebep kırmayalım. Ne oldu? Dibindekini yiyecek. Adamın biri de oturuyor orada. O da heveslenmiş orada. Yoldan gelmiş hem su niyetine hem yemek niyetine. Elma da her işi görür yani mübarek. Baktı böyle dedi, tam aldı yiyecek, hani düşmüş falan, sahibi bir şey demez hesabı. O da dedi ki, ona dedi, çocuk şiş etti demin oralara dedi, o elmayı yeme dedi falan. Bu da ona diyecek, kardeşim ne karıştırıyorsun, midemizi bulandırdı falan demiyor ha. Aa çevirdi çevirdi, bu tarafına değmemiş dedi. Başka da oradan yeme, suyu tadı gelince daha da bırakamadı. Değdi değmedi derken elmanın çöpünü çıkarttı, bu neresine değdi belli değil. Bunun içine kadar girdi yani. Şimdi demek ki, sana dedi ki adam, burada bu çocuk çiş etmiş. E ben görmedim. Ya birisi bir şey dedi işte. Yani dediyse de bir şüphe girdi yani. Bu çiş haramdır. Necasettir yani. Haram yemenin bir elmanın lüzumu yok ki. Başka elma bul. Yani insanlar bir şey dedi diye ya sen çok yalan konuşuyorsun deyip adamı itham etmeye lüzum yok. Şüpheli olan meseleleri karıştırmamak lazım. Vera bu. Takva direkt içki, zina, haram takva. Vera ne? Şüpheden de sakınmak. Çünkü şüpheden sakınırsan haramdan haydi haydi sakınırsın. Ama şüpheden sakınmazsan ne oldu? Haram yasaksa ha koru. Şüpheli şeyler nedir? Korunun hemen yanı, fişi. Resulullah ne buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem? Bir çoban koyununu korunun yanında otarmasın. Niye? Çünkü koyuna laf anlatamazsın. Bir de baktın koruya girer, çoban da onun peşine mecbur onu geri alayım diye girer, enselenir. Koruya girdin mi yakalarlar. Çünkü askeriyenin korusu, efendim padişahın sarayının korusu, resmi yer, efendim kontrollü bölge, seni yakalarlar. Niye diye girdin? Onlar da korumak zorundalar orayı, vazifeleri var. O zaman koruya girmeyeyim diyen, harama düşmeyeyim diyen şüphelden kaçacak. Resulullah da buyurdu. فَمَنِتْ تَقَلْ شُبُحَاتْ اِسْتَبْرَى لِد۪ينِ وَاَرْضَ Şüpheliden sakınan diyor, dinini de korur, namusunu da korur diyor. Şüpheliden sakınmayan, değdi değmedi derken yasağa da girer diyor. Şimdi işte faiz şüphesi var, haram şüphesi var, hele bu ticarette. Değişik değişik işler var. Vesveseye lüzum yok ama bir şüphe de varsa onu da yapmamakta efendim çok büyük faydalar var. Çünkü kâle nebi sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu Resulullah? Milâkü dinikumul verâû. Dininizin aslı, esası ve temeli neye dayanır? Verâ ve takva. Yani haramlardan sakınmak demiyor. Şüpheden bile sakınmak dinin necidir? Temelidir. Geldiler dediler ki ya Resulullah bir adam var. Sabaha kadar namaz kılıyor, akşama kadar oruç tutuyor, çok takva diyorlar onlar, takvayı öyle anlıyorlar, ibadet fazlalığıyla ölçüyorlar, halbuki değil. Ama normal yani, haramlardan sakınma hususunda yani çok titiz değil ama normal bir Müslüman. Ama ibadeti çok. Bu mu üstün? Yoksa bir adam var diyelim gece yatıyor sabaha kadar, sabah namazına kalkıyor. Veyahut da gündüz çok ibadet edemiyor, çok oruç tutamıyor nafilelerden. Ama şüphe bile olsa kaçıyor. Hangisi denk olur? Resulullah buyurdu, la ta'dil bir riati şeya. O sorana, şüpheden bile sakınmak var ya, ona hiçbir şeyi denk koşma dedi. O zerre kadar takva sabaha kadar namazdan üstündür. Çünkü Allah Teala evliyayı tarif ederken çok kılarlar, çok tutarlar demiyor. Evliyanın tarifi Kur'an'da şöyle geçiyor. Ela inne evliya Allah ila khawfun aleyhim ve la hum yahzanun ellezina amanu ve kanu yettekun. Takva imandan sonra gelir. İnanacak, sonra da haramdan sakınacak dostlarım, velilerim bunlardır diyor. Anladın? Şimdi bir insan sabaha kadar teheccüd kılsa ama gündüz de adamın parasını yese, hakkını yese, evliya olabilir mi? Olmaz. Ama öbür adam hiç teheccüd kılmasa, kimsenin de hakkını yemese evliya olabilir mi? Olabilir. Anladınız mı? Ama hem haram yemese, hem şüpheden de kalsa, hem de teheccüd de kılsa, o uçar. Onu bulabilen bana getirsin. Ya da beni ona götürsün. Onu bir şey demiyor. O tabii ki fazlası makbuldür. Ama dengeye bakacaksın. Ben ne kadar adam biliyorum. Sabaha kadar teheccüd ediyor, tarikat dersini bitiriyordu. Akşamda gündüzde adamın parasını tahsil etmiş, adama vermiyor. Adam dedi ki ya emanetim sizde mi diyor. O bize geçti artık diyor. Mafya mısın sen, nesin ya? Nasıl sana geçti? Bizim para. Adam dedi ki bir tutam da sakalı var beyaz. Yok dedi, ben dedi bayağı mesele dedi yani. Şimdi ben onu alana kadar canım çıktı dedi. Bize kaldı bu dedi yani. Ne yedi? 11-12 milyar için ateşi yedi yani. Bu sabaha kadar kılsa ne olur? Bundan evliya olur, millet de görse evliya zannediyor. İslam evliyanın tarifini ayet beyan ediyor, hadis beyan ediyor. Diyor ki haramdan sakınmaktır diyor. Şimdi ölçüye bakıyoruz. Türkiye'de namaz kılanların oranı %10 diyelim, 5 vakit. Cuma kılan çoktur, bayram kılan. Diyelim ki 5 vakte devam eden, vakti vakti devam eden. Diyelim ki 5 milyar şey efendim %5 çıktı. 3 milyon 5 milyon çıktı diyelim, 2 milyon çıktı diyelim. Bunu böyle incelerken şimdi, araştırma yaparken, namaz kılan oranı çok. Oruç tutan dedim mi çok çıkar. Namaz dedim mi diyelim, bir aşağı düşer. Zekatı tam veriyor dedim mi, bir aşağı düşer. Çünkü paraya dayanıyor o. Namaz bedava. Ondan sonra efendim, inceliyoruz. Hacca gidenler, o da bir çıkar bayağı. Hacca giden bir namaz kılana yakın bir şey çıkar. Hac da şimdi bayağı bir eğlenceli oldu ya. Millet hep akın akın gidiyor yani. Ne niyetle gidiyor Allah bilir. İşte hocalar diyor gösteriş için, zenginler ticaret için, Ya nasıl ticaret benim? Ya ben her sene gidiyorum diyor. Arafat'ta 2-3 iş bağlıyorum ki diyor. Çok zenginler var çadırda diyor. Hem de zengin turla gidiyorum diyor biliyor musun? Müşteri meselesi abi. Herkes niyetine göre alır. Allah görüyor. Beni de alakadar etmiyor da hadis böyle söylüyor yani ahir zaman hacılarının tasniflerini. Şimdi mesele indiriyoruz, indiriyoruz, getiriyoruz. Şimdi diyoruz ki efendim namaz kılanları aldık bu yana. Ayırdık. Zekat da veren düştü, şu düştü, bu düştü geldi. Bütün oranları ölçtüğümüz zaman da diyoruz ki faiz yemeyenler namaz kılanların yarıdan ağrısı dökülüyor tabii. Kredi mredi şuna buna karışmamış bulaşmamış. Ondan sonra diyoruz ki yalan konuşmayanlar deyince 3 milyon namaz kılan var. Yalan konuşmayan 100 bin, 50 bin, belki 10 bine kadar düşüyor. Bir daha iniyoruz gıybet etmeyenler parmak kaldırsın diyoruz zaten artık. 1,5 milyar Müslüman da yani 500 milyar yarışmasını kazanır yani gıybet etmeyen bir kişi olsa yani. Durum bu. Yani ne oldu? Namaz oranı yüksekte kalıyor. Zekat oranı daha yüksekte kalıyor. Hac kalıyor. Neresinde ekiliyor millet, biçiliyor millet? Haramdan sakınmaya geldi mi dökülen dökülene. Yere seriliyor. Onun için dinin temeli neymiş? Şüpheden sakınmak. Şüpheden haramdan sakınan zaten farzı vacibi haydi haydi yapar. Ama farzı vacibi yapanın çoğu da şüpheden kaçmıyor. Onun için burada sana isyan etmeyecekler derken Allah ve o ibaretun an terkil menhiyati şer'iyeti şeriatın bütün yasaklarından da kaçacaklar buyurmak istiyor diyor İmam-ı Rabbani Hazretleri. Bütün yasaklar buraya dahildir ama şüpheden kaçsa bu çok çok da bu bir de çok incesi var. Ben size kalınından verdim yani şeyi. Dozu. İncesine girmedim. O ince senin benim işim değil o İmam-ı Azamların işidir. Ya sen şimdi İmam-ı Azam geliyor adama borç vermiş. Gelmiş kapıya. Borcunu isteyecek günü gelmiş. Kapıyı vuruyor. Vurmak için duruyor tak. Güneşe çıkıyor. Adam da Yahudi miydi neydi? Epey zaman da inmiyor yani. Geç duyuyor falan. İmam-ı Azam bayağı güneşte haşlanıyor. Talebeler diyor ki efendim gölgelik var. Niye gölgelikte durmuyorsunuz? Diyor. Evladım. Küllü kardın cerre nef'an feveribe. Ödünç verip de diyor bir kar getirirse faize girer. Ben buna para verdim şimdi evinin gölgesinde gölgelensem menfaatlenmiş olurum faize lüzum yok diyor. Ha ben size bunu dedim mi? Bu kadar hassas olun dedim mi? Siz yağmur yağarsa güneş olursa önüne gelenin şemsiyesini bile çekip alırsınız. Dur ya sana lazım değil benim beynim aç. Beyin kanama tansiyonum çıktı falan. Bir numarayla adam bile baktı kendi şemsiyesini arıyor yani. Biri almış gidiyor. Durum bu. Biz sana o ölçü gelelim. 40 şeyi Evliya Allah'tan birinin 40 küp yağı vardı. 40 küp yağ çok büyük para sermaye yatırmış orada. O zaman birinden fare çıktı. Efendim ne dediler? Kölesi dedi ki efendi hazretlerin hangisinden çıktı falan o da dedi ki işte biz olsak ya oğlum deli misin nesin fare çıktı hangisinden çıktığını unuttun mu sen? Hangisinden çıktı söyle söylemiyorsan da bir çakarsın. Allah Allah. Fare çıkmış diyorsun o zaman çıkmamış. Çıkmışsa hangisinden çıkmış? Ya bu sefer söyleyeyim be ben unuttum. Neyi unutuyorsun oğlum sen deli misin? Biz olsak hemen bir yorum yaparız. Neredeydin sen ne tarafa gittin? Sağ mıydı? Son şurada. Ha bu bulduk. Neden? 39 küp kurtulsun diye. Bu sefer köle demesin mi ki vallahi karıştırdım hangisinden çıktı. Dök 40'ını da dedi mesela. Biz olsak bunun 39'u temiz 40'ı dökülür mü ya? Sermaye yatmış oraya kaç milyar ya? Ha ben sana bunu söyledim mi şimdi? Hayır yani ben sana bu veradan bahsediyor muyum? Ben sana örnekleri çok derin vermedim ki. Ben kaba kaba şeylerden verdim yani. Sarhoş eder mi etmez mi karıştı yani. Boza içme diyorum sana yani ekşi bir şey. Ben sana kaba kaba şeyler söylüyorum. Ama bu kadar da yapmayan olur mu ya? O zaman dini ciddiye almamış olur. Allah muhafaza. Fembegir iştinab. Sakınmak lazım. Antenavulil müskirat. Sarhoş edici maddeleri kullanmaktan sakınmak lazım. Ondan sonra ve en yauddeha onu saymak lazım. Kel hamri şarap gibi. Şimdi Kur'an'da neyin şarap haram olduğu söyleniyor? İnnemel hamru şarap haramdır. Bundan yola çıkan bazı sahtekar hocalar ne diyor? Bira helal diyor. Niye diyor? Kur'an'da şarap geçiyor. Bira geçmiyor ki diyor. Ama Resulullah ne buyurdu hadiste? Leteşrabenne taifetun min ümmetil hamra bismi yusemmune ayyam. Ümmetimden bir grup diyor, şarabı öyle içecekler ama ismini değiştirecekler diyor. Adına cin takmış. Bir şeyler takmış. Çikolatanın içine bile koyuyor. Acayip acayip şeyler. Bir de bakıyor çikolatanın içinden böyle sıvı bir şey çıktı. Likör mikör, Allah muhafaza yarın. Ne yapmak lazım? Bilmiyorum ki nereye gideceksin. İçini nerede yıkadı? Araba yıkayan yerleri biliyorum. Adamın içini nerede yıkıyorlar onu da bilmiyorum. Tövbe estağfurullah. Sen ne işin var ya likör mükör? Ne bileyim çikolatanın içinde sen ne önüne geleni alıyorsun yiyorsun? Madem sorsana bunun içinde ne var dışında ne var? Bir de taş koyarlarsa sonra kırarsın çeneni. İnsan içini dışını sormalı bu maddene malzeme ne ya? Bulduğun yenir mi ya? Bazı böyle oluyor ha gidiyorsun dükkan açılışı falan. Herif de kozmopolit. Koymuş oraya likörlü çikolata. Hacı hoca diyor yani bir de bakıyorsun. Nedir sorsan ne bileyim bu şarap diyor. Ne bileyim sıvı bir şey vardı içinde. Ya bu şarap ya o haram der. Ha şimdi İmam Rabbani diyor ki sade şarap haram değil diyor. Münker değil diyor. Sarhoş eden ne varsa hepsi haram diyor. Dolayısıyla efendim birası da haram. Peki bunun azı da haram, çoğu da haram. Çünkü Resulullah ne buyuruyor? مَا اَسْكَرَ كَثِيرُوا فَقَلِيلُوا Çoğu sarhoş edenin azı da haram. İki küp bira içsen evin yolunu bulabilir misin? Yok. O zaman bir damlası da haram. Birisi bir bardakta sarhoş olur, öbürü 20 bardakta sarhoş olmaz. İslam ona bakmaz. İslam ne diyor? Çoğu sarhoş ediyorsa azı da haram. Bunun dozunu nasıl ayarlayacağım? Evet. Ondan sonra ne geldi şimdi? Bu uyuşturucular var. Bali bile olsa, tiner bile çekse kafayı uyuşturuyorsa ne oldu? Ha şarap içti, ha tiner çekti. Haram. Ondan sonra uyuşturucu, eroin, afyon bilmem ne. Ya bu saksıda yetişiyor. İster saksıda yetişsin, ister nerede yetişirse yetişirse. Bu senin kafayı sarhoş ediyorsa bu ne oldu? Ha şarap, ha bu. Haram. Bunları haram saymak lazım. Vel içtinâbu anil gînâi ve darûriyûn. Şarkıdan çalgıdan da sakınmak mecburidir diyor. Şarkı çalgıdan sakınmak zaruridir diyor. Çünkü فَاِنَّوْ دَاخِلُمْ فِي اللّٰهِ وَاللّٰعِبِ الْحَرَامِ Bunlar da diyor haram olan eğlence ve oyun kabilindendir. Ona dahil olur. İmam-ı Rabbani işi fast eder. Ve verade Fuzayl İbn-i Yaz'ın kelamı da olabilir. اِنَّ الْغِنَا رُكَّتُ zina. Çalgı diyor zinanın postasıdır. Çünkü niye çalgı zinanın postasıdır? Her çalgı değil tabii ki. Şimdi ne çalıyor? Def çalıyor. Bunlar zina ile ilgili bir şey olmaz. Ama onlar zaten hepten uyutur adamı yani. Hele o neymeyi dinlersen öyle hiç. Hanımınla bile nasılsın imizin diyecek halin kalmaz. Ama işin gidersin yani. Ama şimdi bazı çalgılar var. Çalgının içeriğinde bir kadından bahsediyor. Kadının orasından burasından bahsediyor. Tahrik edici enstrümanlar bilmem ne. Yani felçli adam kıpırtamaya başlıyor ya. Öyle müzikler var yani. Adam bakıyor diyor ki ben gayri ihtiyari onan buram oynuyor diyor yani. Kolu felçli adamın. Çünkü bu çalgı, horon da bir acayiptir yani. Allah Allah Allah. Adamı yani mahveder. Bunlar böyle gıy gıy gıy gıy. Ya ne oluyoruz ya? Ne oluyor? Tepişmeye bir lüzum yok yani. Git. Sabaha kadar namaz kıl 50 rekat. 2 rekat kılmaz. Sabaha kadar tepiş tepişir yani. Mübarek adam bunlardan kaçmak lazım. Bunlar mala yani. Bunlar fuzuli. Bunlar dünyaya yaramaz. Ahirete yaramaz. Şudur budur. Ama tabii ki düğünlerde Efendimiz def çalınmasına izin vermiş. Vadır bu abi düğün olduğu zaman def çalın. Defe müsaade var diyelim. Bazılarına müsaade olabilir ama bu işte sazlar, cazlar bunlar vesaire bunlar haram olan enstrümanlar. Bunları da fukaha tasnif etmiş vesaire ama burada genel manada ne diyor? Çalgıda muharrikat tahrik edici, şehvani güçleri tahrik edici enstrümanlar ve içerikte. İçerikte de belli bir kadının dudağıydı, ağzıydı, gözüydü gibi müstehcen şeyleri, tahrik varsa bu tamamen zinaya doğru adamı diyor. Zinanın postasıdır diyor. Ondan sonra adam kimle zina edeceğim diyor onu arar yani. Bu bazı ha bir de Allah muhafaza o kader, mader, felek, melek varsa kahpe felek bilmem ne beni mi buldun o gavur eder. Onu okuyan da gavur olur, dinleyen de gavur olur. Çünkü Allah diyor ki Buhari hadisinde Yesub ibn Adem eddehrâneddev Adem oğlunun felek diye sövdüğü benim diyor. Aslında bana sövmüş oluyor. Niye sövüyor felek? Efkarlandım. Niye efkarlandın? Sevgilim öldü. Sevgilini felek mi öldürdü? Melek mi öldürdü? Allah mı öldürdü? O zaman sen kalk Ezra aleyhisselama söv yani. Sen o zaman gavur oldun. Allah diyor ki kadere, feleğe, göğe, yere, böyle sebeplere söven bana sövmüş olur diyor. Çok fena bir şey. Onun için şarkının öyle şarkı vardır, içeriği elfazı küfürdür. Yani şirk içeriklidir, dinleyen de gavur olur. Öyle şarkı vardır ki haramdır, dinleyen de harama düşer. Yancak enstrümanlı olduğu zaman da bu haramlık kuvvetleşiyor. Enstrüman çeşitlerine göre. Velakin adam durdu mırıldanıyor bir şey. Kendi kendine. O enstrümansız olduğu için ona biz direkt haram diyemeyiz. O zaman ne deriz? Adam ne yapıyor diyelim? İşte salavat okuyor nameyle. Biz buna haram diyemeyiz. Öbürü de diyor ki işte yaylalar yaylalar diyor mesela. Buna şimdi yaylalara haram diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Şirk yok, gavurluk yok, bir şey yok. Yaylalar yaylalar. Bizim yaylada şöyle çakallar var. Güzel bir şey yok. Sen iki çakal varsa bizim de orada daha fazla çakal var. Ben de onu okurum yani. Mesele değil bunlar. Ama devreye ne zaman ne girerse müstehcenlik, şehveti tahrik, namaz vaktini geçirmek, harama teşvik, zinaya teşvik, belli bir kadının güzelliklerine tahrik. Anlıyor musunuz? Ondan sonra efendim elfaz-ı küfür, ha bir de normal efendim dereden tepeden, dereden tepeden ama kemanlar, utlar, tamburlar gırıla gidiyor. O da ne oldu? Sakat oldu. Çünkü istersen lafın normal bir laf olsun. Enstrüman devreye girince çalgıya girer, çalgı devreye girdi bir de harama girer. Anladınız mı? Ha bunları da böyle bilin, İmam Rabbani Hazretlerinden de duyun. وَالْاِشْنَابُ عَنْ الْغِيْبَةِ وَالنَّم۪يمَةِ اِقْضَى لَازِمٌ Gıybetten dedikodudan kaçınmak da gereklidir. فَاِنَّهُمَا مَمْنُعُنْ عَنْهُمَا Bunlar yasaklanmıştır. Gıybet ne? Müslümanın ardından istemediği şeyi söylemek. Nemime ne? Sözleri oradan o yana taşımak. Bunlar da mecburidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. El-gıybetü eşeddü münezzine. Bir Müslümanın arkasından onun beğenmediği, sıkıntı duyacağı sözü söylemek zinadan beterdir diyor hadis-i şerif ya. Yani zinadan çoğu Müslüman kaçınmaya çalışıyor ama gıybet caminin içinde Kabe'nin karşısında gıybet devam ediyor ya. Ve dedikodu mu yani bu laf taşıma işi Allah ya. Onun sözünü ona, onun sözünü ona, bir de ara bulmak için olsa, ara bozmak için yani. Ve doğru da olsa adam adama kızıyor, seviyor, hakaret ediyor, selamı kesiyor. Sıla-i rahimler bozuluyor bu laf taşıma yüzünden. Millet birbirini öldürüyor ya. Bu çok büyük fesattır. Müslüman bunlardan sakınacak. Çünkü diyor ki sana isyan etmeyecekler Habibim. Resulullah bunları yasak etti. Bunlara uymayanlara biat yok. Bunlara uymayanın Resulullah'la sözleşmesi yok. Bunlara uymayanın Resulullah'ın istiğfarı yok. Bu şartlarla febâiyyehümne estağfirlehünne Allah. Sözleşmeyi kabul et ve Allah'tan onlar için mağfiret talep et diyor Allah. Ha erkek ha kadın ne fark eder yani? Haramlar hepimize aynı. Ama sen şimdi İslam'a girdin Müslümanım şuyum buyum. Resulullah bana cenneti söz verdi. Ben ona imanı İslam'ı söz verdim. Ama sözü bozan taraf sen oldun. Resulullah hiç sözü bozmaz. Allah sözü bozmaz. İnnallâhe lâ yuhlifü'l mîâd. Ama sen her gün bir çanak kırıyorsun yani. O zaman çare ne? Çare devamlı tevbe istiğfar. Bir günah yaptık. Ya Rabbi pişman oldum estağfurullah. Bir daha yapmamak. Böyle böyle azaltmaya çalışmak. En azından yaptığın için günah olduğunu bilmek. Şimdi bir de öyle bir durum var ki bu gıybet değil diyor yani. Onu derse de kafir oluyor. Çünkü gıybet değil dedi mi ne olmuş oluyor? Haram değil demiş oluyor. Harama haram değil dedi mi kafir oluyor. Bak şimdi tehlikeye bak. Mesela bir adama kızıyor, kızıyor, sayıyor arkasından. Bunun zaten boyu da kısadır, işte pantolonu da şöyledir, ceketinin arkası delik mesela. Ondan sonra ya ne diyorsun kardeşim gıybet yapma falan diyor öbürü de. Bu da sinirli ya. Sus be o gıybet sayılmaz. Ben onun suratına da söylüyorum. Ondan mı korkacağım falan? Ya kardeşim suratına söylüyorsan git söyle suratı orada. Ama arkadan söyleyince gıybet oluyor. Arkadan konuştuğun için vasfı gıybet oluyor. Gıybetin hükmü de haram oluyor. Sen bu gıybet olmaz dediğin anda harama helal diyorsun. Şimdi ne yapacağız? Artık kulluk ne kadar zormuş. Bu kapıda gelinlik ne kadar zormuş. Anladınız mı? Bu dünyadan öleceğiz gideceğiz. Şimdi bugün öldü. Hakime teyzemiz öldü Allah rahmet eyle. Efendi Hazretleri'nin en sevdiği hoca hanımlardan 100 yaşında. Osmanlı'dan kalma kocası da hakim idi. Emine teyze diye adını da yeni öğrendik. Biz Hakime teyze olarak çocukluktan beri biliyoruz kendisini. Bütün her tarafa vaaz etti, İslam'ı tebliğ etti. Ne kadar kadınların bu yola girmesine sebep oldu çarşak. Efendi Hazretleri'nin en sevdiği kadınların başında gelir yani. Ya mekanı cennet olsun. Ha 100 yaşında kadın yani. efendim hep ömrü zikir, Allah yolunda geçmiş, feda etmiş bu ilim yoluna, kendisi okumuş etmiş, neler görmüş, ama işte Efendi Hazretlerimizi bulunca her şeyi terk ederek İslam'ı tebliğe ve ilim tahsiline çıkmış ya. Bunlar 50-60 yaşında ilim tahsiline çıkmışlar. Bak 100 yaşına kadar bu dini yaşatmışlar ümmete ya. Bu kadar. Şimdi ahiret işte. O inşallah biz umuyoruz ki rahat etmiştir. Tabii öyle insan rahat eder. Günahı yok, haramı yok. Zikir, ibadet, vaaz, nasihat, başka bir şey yok. Böyle. Bir de öyle var. Bir Hakime teyze bugün gömüldü. Bir de kimler gömüldü? Bugün dünyada bu kadar insan gömüldü. Herkes rahat mı şimdi mezarda? Bu gece herkes rahat mı? Bir Hakime teyze Efendi Hazretlerinin devamlı sorduğu, ettiği, değer verdiği böyle bir kadından bir namazsız, abdestsiz biri bir olur mu şimdi ya? Hiç Allah dememiş, Allah'ın huzuruna gitmiş ya. Böyle insanlar da öldü bugün, herkes öldü. Allah zerre kadar imanla ölene rahmet etsin. Biz duacıyız, hepsine duacıyız. Yeter ki imanlı ölsün. Tabii imansız ölene dua edilemiyor, dinen yasak. Şimdi bu durumda bu sözleşmeyi kim bozuyor? Buna dikkat etsin. Allah sözünde duruyor. Bu sözlerde durun. Habibim de söz veriyorsa cennete sokacaksın şefaatiyle. Elinizden tutacak, Havz-ı Kevser'den çirecek, günahlarınızın istiğfar edecek. Al, ben de sizi affedeceğim diyor Allah. Söz veriyor. Ama sakınmak lazım. Kaçınmak lazım. Haramı helalı gözetmek lazım. Yani Hakime teyzemizin ruhuna bir şehadet buyur. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü. Rabbim hediyemizi ihsal eyle. Ya Rabbi kabrini nur eyle derecesini aleyhine. Şu İslam'a ne kadar hizmet etti ya Rabbi. Ona göre dereceler ver ona ya Rabbel alem. Şimdi bütün insanlar da işte Fatiha okuyun, sonunda biz de ilan ederiz, Yasin okuyun, hediye edin. Bunlar çığır açmış, 100 yaşını Allah yolunda geçirmiş insanlar yani. Demek ki Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri herkese aynı kabiliyetleri vermiş, imkanları vermiş. Kimseye de 100 yaşına kadar ibadet etmezsen cennete sokmam dememiş. Sene şartı da yok. Ömrün ne kadarsa o kadar. Ama yeter ki yola gir. Artık sana gıybet yapma demişler. Yapma yani, sayacaksın Allah'ı. Haramdan uzak duracaksın. Bunun bir gereği yok. Şimdi önümüzde ahiret var. Dünyada bir zarar olacağını bilsen, şimdi deseler ki senin eve şey koyduk, ses dinleme cihazı. Zaten merak etme, herkes dinleniyor. Fakat deseler ki birinin aleyhine konuştun mu 100 milyon ceza. Dükkanda da evde de deseler. Konuşur musunuz? Niye? Fatura çok gelir. Zaten ortalama 800 milyon doğalgaz gelmeye başladı. Bu da ne gelir? Adam başı 8-9 milyar gelir. Gıybet. Ama adam bunu anladığı zaman ne yapar? Konuşacak olsa sinirlense en sonunda Ebu Bekir Sıddık gibi taş koyalım falan. Baksa ki taş küçük geldi. Kardeşim büyük bir taş getir, aradan kaçacak ya. Sinirim bozuluyor. Ne oldu? Taş koyacak. Neden? Kardeşim sözler dinleniyor. Adam dedi ki gel, bu Ahmet Efendi kim? Ne oldu? Yanında mıydı? Değildi. 100 milyon. Bilmem ne. Kim baş edebilir? Peki bir para cezası, bir şu cezası, kınama cezası, bir rezil olma, teşhir cezası. İnsan nasıl korkuyor da yapmıyor da bu yasakları da? Yani kamera çekiyor da yeşil ışıkta geçmeyeyim, şudur. İşte o sarıda geçmek şüpheli. Kırmızıda geçmek haram gibi. Ama şimdi kontrol varsa şeyde sarıda bile geçmiyor değil mi? Ucu kırmızıya değer diye. Ondan sonra polis çekiyor. Yok ben sarıda geçmedim kıymızdan. Polis de demiyor ki yemin et dese, bu vallahi billahi Kur'an'ı yemin edecek de. Polis diyor ki tabii al kayıt diyor. Bir de bakıyor. Bu kırmızı, yarısı kırmızıya değmiş. Bu sefer enselendik polis bey diye. Ne yapalım? Polis ne yapsın? Vazifesini yapıyor. Ama yani şurada kamera var diye bu kadar yasağa riayet eden bizler. Bizim Allah'a peygamber. Yahu kabir var, mahşer, cehennem var yahu. Biz nasıl konuşuyoruz da bu böyle dilimiz ıslak yerde dır dır dır dır dır konuşuyoruz ya. Ya haram var helal. Allah bize sarı çizmeli Mehmet Ağa gibi bırakmamış, salmamış, koy vermemiş. Rabbim hudutlar koymuş, sınırlar koymuş. Helal var, haram var diyor. Helal belli, haram belli diyor. Arada şüpheli var, buna yaklaşma diyoruz. Şimdi, evet. Bir iki meseleler daha var. Tabi mektup uzun gidiyor. Burada kalıyoruz. Haftaya da inşallah bakalım daha İmam-ı Rabbani bize ne akıllar verecek inşallah. Bize neler öğretecek. İnşallahurrahman. Evet. Şimdi kardeşlerimiz, bazıları rüyalar gönderiyor vesaire gönderiyor. Yani rüya, biz şerata uyanı alırız. İşte salon sohbete Resulullah Efendimizin geldiği, teşrif ettiği, nur doğduğu, işte arkadaşlar yazıyorlar vesaire. Hani bunu illa rüya görmeye de lüzum Yok, biz diyoruz ki bu meclisler ilim meclisidir, ayet hadis meclisidir. E tabi Resulullah'ın sakalı şerifi oldu mu veya mevlüt okunu. Bunlar farklı geceler, ben size dedim. Ben demedim mi size mevlüt okunsa Resulullah gelir? Yani bunu rüya görmeye de biliriz. Hepiniz rüya görseniz de ben kitaba bakarım. Kitap öyle yazıyor yani. E siz doğru adreslerdesiniz inşallah. Size diyorlar ki siz yüceltmeci zihniyetle berabersiniz. Siz de diyeceksiniz ki biz yüceltememekten şikayetçiyiz. Biz kimiz Resulullah'ı yücelteceğiz? Biz kendimizi yüceltmeye uğraşıyoruz. Resulullah bize muhtaç değil yani. Ama biz onu müdafaa etmeye muhtacız. Eğer bugün onun hakkında böyle konuşanlara şu dergideki reddiyeleri, Arifan'daki reddiye, ulaştırmasak, okumasak, bunları yaymasak, millete duyurmasak, şurayı dinle, şu sohbeti dinle, bak böyle yanlış konuşan hocaları dinleme demesek, samimi söylüyorum Resulullah'ın yüzüne bakacak yüzümüz olmaz. Samimi söylüyorum kabirde suratımıza bakmaz. Çünkü siz artık duydunuz. Sokaktaki duymayanlarla bir sayılmazsınız. Duydunuz, ne yaptınız sorarlar. Bak duydunuz, o zaman ne yaptığınızı sorarlar. Ben size bunu söylüyorum. Birlikte hareket edelim inşallah. Evet. Allah Teala hepinizden razı olsun. Şimdi önümüzdeki derste daha ilmi konular geliyor. Şimdi hepsini uzatmayalım. Bir konuya gireriz, iki saat çıkamayız. Ancak bir iki meselede duyuralım inşallah. Lale Gül FM'in tabii çok masrafları oldu o şeyden dolayı. Şu anda da Lale Gül FM'de yayındayız. Bazı saatler yapmışlar. Yani duvar saati, Lale Gül FM logolu. Bunlar işte katkı olsun diye şu andaki masraflara, borçlara ve hizmetlere katkı olsun. O saatler satışa arz ediliyor. Arifan dükkanında da var, burada da var. Arayanlar bulabilirler. Katkınız olursa inşallah sohbetlerin duyulmasına, efendim başka yerlerde ulaşmasına vesile olursunuz. Allah hayrınızı artırsın, ecrinizi artırsın. Beklenen Mehdi ne zaman çıkacak? Bu sohbet, 5 sohbet çıkmıştır. Mehdi ile ilgili eskiden külliyede yapılan sohbet değildir. Bu burada Hazreti Mehdi ile ilgili ben bypass olduğum dönemde yapılan, arasına benim bypassım da girmişti. Fakat başında sonunda tamamladık. Zannediyorsam 10 sohbettir. Yani belki zannediyorsam 10 saatten aşağı değildir. Bu sohbette Hazreti Mehdi'nin bütün sıfatları, alametleri ve ne zaman çıkacağına dair ipuçları verilmiştir. Çok önemlidir. Çünkü biz ölsek de arkamızdan gelen nesillere ben Mehdi'yim diye çıkan çok deccallar olacaktır. Resulullah haber vermiştir. Şu anda da vardır. Hadisler bana uyuyor. Ben şuyum, ben buyum. Milleti kandırıp paralarını soyanlar çoktur. Maalesef Müslümanlar da bunların reklamını yapıyorlar gazetelerinde. Biz onun için bu beklenen Mehdi ne zaman çıkacak sohbeti hepiniz için çok önemli. Çoluk çocuğunuz için çok önemli. Dinleyin, dinletin. Ta ki hem Hazreti Mehdi'ye nesillerimizden hizmetçi yetişir inşallah. Biz sağ olursak, ona kavuşursak onda şaşırmayız inşallah. Ama biraz uzak görünüyor, dönem biraz var. Bu durumda da en azından ona hizmetle, onu da muhafazayla, müdafaayla gelen nesilleri de batıllara uymaktan sakındırma hassasiyeti gösterdiğimiz için Allah bizim torunlarımızdan da yaşayanları batıla inandırmaz. Hazreti Mehdi'ye nasip eder inşallah. Şu gün yapılan gayretler kısa zamanda ileriki tarihlere çok tesir edecektir. Allah Resulü de şahittir. Hazreti Mehdi de inşallah illa bizden nesiller ona kavuşacak inşallah. Allah ona tabi olanlardan eylesin. Beklenen Mehdi sohbet çok önemli. Dinleyin ve dinletin inşallah. Bundan sonra da ona göre çıkan sohbetler size arz edilecektir. Sadece radyoda konuşmakla bizim bu dersler bitmez. Perşembe de konuşsak bitmez, pazarda konuşsak bitmez. Hiç yemesek içmesek otursak, bu dini mübin İslam'ın o kadar ilmi vardır ki bu ilimleri şimdi kıyamete kadar konuşsak bitmez. Çünkü Allah buyuruyor ki 7 deniz mürekkep olsa, ağaçlar kalem olsa, hepsi benim ilmimi yazsa, manevidet kelimatullah, Allah'ın kelimeleri tükenmez. Ben ki gazete okumuyorum, ben ki roman okumuyorum, ben ki oradan bundan internet haberi okumuyorum, o zaman bu ilimler bitmez. Ben ayet okudukça, ben hadis okudukça, ben Allah'ın ilimlerini okudukça, Allah'ın ayetleri bitmez. Onun için mümkün mertebe elehem felehem, en mühimlerinden başlayarak itikat, zaruri konuları konuşuyoruz ki kabire ilk girdiğimizde lazım olanlarla muhatap olalım, rezil rüsvay olmayalım. Allah mahcup etmesin. Amin. Efendim hepimizden, hepinizden sonunda yine Hakime teyzemizin ruhuna bir Fatiha-i Şerife efendim niyaz ediyoruz, talep ediyoruz. Daha fazla okuyabilenler de varsa okuyup hediye etsinler. İnşallah şefaatçi de olabilecek manevi güçte bir kadın. Ahirette şefaat edebilecek de makamı olan bir anne. Onun için size söylüyorum, hepiniz kazanın diye. Belki de Hakime teyzenin size de ihtiyacı yok da. Kazanalım, biz ölünce bize de okuyanlar olur inşallah. Ruh için el Fatiha.